دوستان عزیزم سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. هر زمان که به صدای من گوش میکنید، هر جایی که هستین، همه چیز براتون در بهترین حالت خودش باشه. جلسه 11 از ترم شگفت‌انگیز، از دوره شگفت‌انگیز منعالیم رو با نام و یاد خدای مهربان آغاز میکنیم. جلسه فوق‌العاده‌ای انشالله خواهیم داشت. مدت ها بود که منتظر بودم که به این جلسه برسیم که میخوایم در مورد خدا با همدیگه صحبت بکنیم. حضور ناظرینتون که عرض بکنم، جلسه قبلی راجع به خودمون با هم صحبت کردیم که ما دیدگاهمون نسبت به خودمون، حسی که نسبت به خودمون داریم و اون چه که درباره خودمون میاندیشیم چجوری در سرنوشت ما تأثیر میذاره و به صورت مفصل و با دیتیل زیادی در این باره صحبت کردیم. به دو مسئله اساسی با عنوانهای عزت نفس سلف استیم و اعتماد به نفس یا اطمینان به نفس سلف کانفیدنس، راجع به اینها به صورت مفصل صحبت کردیم. مثل همیشه ازتون دعوت میکنم که برای اون دوستان خاصی که دنبال نتیجه هستن، ازشون دعوت میکنم، ازتون دعوت میکنم که چندین بار به جلسات گوش بدین. میدونم بعضی از شماها با من در ارتباط مستقیم هستین، میدونم که به من میگین چندین بار گوش میدین، نوت برداری میکنین. بارها تکرار کردم، الانم میگم، نه اینکه چون من این حرفو میزنم مهمه، نمیدونم تکرار کنین فلان کنین، واقعیت حقیقت از هر زبانی که بیاد تأثیر خودشو داره، این در این شکی نیست. حقیقت از هر زبانی که جاری بشه باید آدم بپذیره. ببین چی میگه، نبین کی میگه، نقل قول معروفیه. ببین حرفش چیه، هر کی میخواد باشه، هر دین و مذهبی داره، هر مرد زن بزرگ کوچیک، درس خونده است درس نخونده است، هر چی که میخواد، هر کی میخواد باشه، نبین کی میگه، ببین چی میگه. و توی جلسات گذشتم حضورتون عرض کردم که یه وقت مردم که میبینید برای امرار معاش و برای به دست آوردن یه مینیمومی چندین ساعت در روز کار میکنن که یه مینیموم رو به دست بیارن و ارزش داره. من خودم چون این راه رو رفتم و تجربه کردم میگم، البته اگر کسی باور بکنه براش جوابگو خواهد بود، ارزش داره که آدم روزی چند ساعت وقت بذاره برای اینکه خودش رو، برای اینکه درونش رو درست کنه. با این چند ساعت آدم به آرامش بی‌نظیر درونی میرسه، به ثروت میرسه، به سلامت میرسه، به حال خوب میرسه. و اینها یک شبه اتفاق نمیفته و احتیاج به زمان داره. همین که آدم بپذیره احتیاج به زمان داره و همین که آدم عجله نکنه، اون روزای اول راجع به جریان زندگی صحبت کردم، همین که آدم اینها رو بپذیره، خودش آدم رو سریع‌تر جلو میبره. واقعا ارزش داره. من الان بعد از این همه مدت در این وادی بودن، دائم به خودم میگم ای رضا، تو یه شغل دائم داری و اینه که دائم در این وادی باشی. حالا مسئله تدریسش هست، مسئله خوندن خودم هست، دائم سمینارهای مختلف رو نگاه کردن، کتابای مختلف دست اول رو خوندن، تو این فیلد بودن خیلی مهمه. من چون خودم خیلی نتیجه گرفتم و بعضی هاشو خب شاید نشه به این صورت پابلیک اعلام کرد، ولی چون واقعا به معنای واقعی نتیجه گرفتم، به هیچ عنوان دوست ندارم که رها بکنم و خیلی دلم میخواد که به شما بگم که این راه جواب میده و خیلی دلم میخواد که شما باور کنید این حرف من رو و خیلی دلم میخواد شما هم این نتایج رو بگیرید. خب خیلیاتون نتیجه میگیرید، با من در ارتباط مستقیم هستید و من لذت میبرم، ولی خب به هر حال وظیفه خودم میدونم، چون یه دوره‌ای رو دارم برگزار میکنم، دائم راجع به مهم بودن این صحبت‌ها متذکر بشم. و گفتیم که ما راجع به قوانین صحبت میکنیم، قوانین مشیت‌های الهی هستن. یکی از همون قوانین اینه که این قوانین بسیار ساده است. یه وقتی انقدر ساده است که از روی سادگی آدم اونها رو ندیده میگیره، دنبال هیچ چیز پیچیده عجیب خاصی که بگین حالا یه چیزی یه جایی هست من برم دنبالش بگردم، دنبال این چیزا اگر آدم باشه وقتش رو تلف کرد. یکی از دلایلی که معمولا آدم‌ها تو این وادی زیاد نمیمونن اینه که مطمئن نیستن که اثر میکنه. اگر شما یه باقی رو بهتون بدن و بگن آقا قطعاً 100% یه جای این باغ یه گنج عظیمی نهفته هست، شما شروع میکنی به کندن، میگی آقا یه سال میکنم، دو سال میکنم، سه سال میکنم، بالاخره روزی که من به اون گنج برسم راه 100 ساله رو رفتم، حالا سه سال کندم، ممکنه من 6 ماه دیگه پیدا کنم، ممکنه 2 روز دیگه پیدا کنم. ولی اگر مطمئن باشی که گنج اونجا وجود داره، حتما تمام توانت رو به کار میگیری. و من میخوام بگم اون گنجی که من دنبالش بودم در همین مباحث و همین چیزهایی که تو این دوره با هم صحبت کردیم، البته تموم نشده، خیلی حرف داریم با هم بزنیم راجبه به جزئیات، راجبه سلامت، به جزئیات راجبه ثروت، به جزئیات راجبه روابط، در آینده نزدیک، در ادامه، در دوره دوم، در فصل دوم با هم صحبت خواهیم کرد. منتها خیلی برای من مهم بوده که این فاندیشن، به قول معروفی سالید فاندیشن، یک فونداسیون درجه یکی که خوبی درست بکنم، اون مباحث ابتدایی رو، اون پلتفرم قشنگ رو بسازیم با هم دیگه، تمام جزئیات رو با مثال زیاد، با تکرار زیاد، همین کاری که من تو کلاس‌های زبانم می‌کنم، اینو بسازیم. بعد که حالا می‌خوایم بریم صرفاً راجع به ثروت صحبت کنیم، دیگه می‌دونیم رابطه‌مون با خدا، رابطه‌مون با خودمون، قوانین رو می‌دونیم، تغییر رو می‌دونیم، باورها رو می‌دونیم، ذهن ناخودآگاه رو می‌دونیم، حضورتون که عرض کنم نظام باورهامون رو می‌دونیم، احساسمون رو می‌دونیم، حالا اونجا خیلی راحت‌تر می‌تونیم صحبت کنیم راجع به ثروت، راجع به شغل، راجع به روابط و قصه الهازا. اینو حضورتون عرض می کردم که اون گنجی که من دنبالش می گشتم در تمام زندگی، حالا میگن حکمت گم شده ی مؤمنه، حالا به یه نحوی، اون گنجی که من دنبالش می گشتم گنج سعادت بود، در واقع گنج سعادت بود. و اون سعادت یعنی ثروت، یعنی سلامت، یعنی امنیت، یعنی روابط عاشقانه زیبا با فرزند، با هر کس، با پدر و مادر، خواهر، برادر، همکار، روابط درجه یک، شغل درجه یک، درآمد عالی، خونه خوب، ماشین، همه چی. این گنج در همینه، این گنج در درون ماست. سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، وانچه خود داشت زبیگانه تمنا می کرد، گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گمشده های لب دریا میکرد. سالها من دنبال این گنج میگشتم، دنبال این جام جهانبین میگشتم، در خارج از خودم عوامل بیرونی رو مؤثر میدونستم، در حالی که این در درون منه. این یه internal journey، this is an internal journey، این یه سفر داخلیه. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. اونچه که در درون من بود رو من از بیرون خودم دنبالش میگشتم. من باید در درون خودم میگشتم برای آرامش، برای ثروت، برای سلامت، برای روابط، برای حال خوب، برای شغل عالی، برای هر چی که دوست دارم در درون منه و من بیرون دنبالش میگشتم. و همینه که آدم ها پیدا نمی کنن. براتون مثالی رو زدم که یکی که کلیدش رو یه جای دیگه گم کرده، اما یه جای دیگه رو میگرده و پیدا نمی کنه. و این سفر داخلی، این گنج اینجا وجود داره، در درون من، در درون تو، در درون هر کدوم از ما این گنج وجود داره. فقط ما باید اینو آنلاکش کنیم، ما باید بریم داخل، بریم درون خودمون، این سفر داخلی رو شروع بکنیم، در طول سفر لذت ببریم، قوانین حاکم بر این جهان رو تو این سفر یاد بگیریم and apply کنیم تو زندگیمون و اجرا کنیم تو زندگیمون و به کار بگیریم این قوانین رو تو زندگیمون. این راه درستیه که من 100% بهش اطمینان دارم. من اطمینان دارم، دلیل بر این نیست که شما هم اطمینان داشته باشین. من باور خودم رو میگم، من ایده خودم رو میگم، من راهی رو که خودم رفتم رو میگم. من تا چون نتیجه گرفتم، چون سالها دنبالش بودم، بسیار مطالعه مذهبی کردم چون فکر میکردم اونجا باید پیدا کنم، بسیار مطالعه روانشناسی کردم در زمینه پرسونال دیولپمنت چون فکر میکردم اونجا باید دنبالش بگردم. از اون زمانی که اصلا این کتابا مطرح نبود و خودم چه فراز و نشیب‌هایی رو طی کردم که به این ماجراهایی که امروز راجع بهش صحبت کردیم رسیدم. لذا این که شک ندارم که برای خود من، شک ندارم که درسته و شک ندارم که اثر میکنه و شک ندارم که اون گنج مقصود من همین هست، همین ماجراست، همین سفر داخلی، همین آگاهی هاست و به کار بردن همین هاست. و حالا این دوره رو دارم برگزار میکنم. خیلی دلم میخواد که شماها، مخصوصا بعضیاتون، خیلی من احساس میکنم مستعدید، خیلی احساس میکنم آمادید و دیدم دوستانی رو دیدم که باهاشون تازه به این مفصلی و به این جامعی و با این سیکوئنس، با این ترتیب و اینا صحبت نکردیم، به صورت جست گریخته صحبت کردیم چه تحولات عظیمی در زندگیشون اتفاق افتاده و چه معجزاتی که چه شیرین است و چه زیباست و چه دلنشین است. نه اینکه چون من باهاش صحبت کردم حرف من اثر گذاشته، اصلا صحبت این نیست. حقیقت رو هر کسی بشنوه و باور کنه اثر میذاره. این حقیقت رو، هر چی رو که باور کنی اثر میذاره. باور کنی زندگی سخته، حقیقت نداره، ولی حقیقت زندگی تو میشه، پرسنالیتی تو میشه، پرسن ریالیتی تو میشه. باور خیلی مهمه. و وقتی من با دوستانی صحبت میکردم، همینطوری گپی میزدیم با هم دیگه، کتابخونه بودیم، جایی بودیم، یه زمانی صحبتی میکردیم، بعد میدیدم که مثلا بعدها چند سال بعد میدیدم، چون من آدما رو مانیتور میکنم و از اون نظر خودم که ببینم به قول معروف تو چه و به هر حال تو چه موقعیتی هستم، ببینم چه تغییرات شگفت انگیزی و چه معجزاتی تو زندگیشون اتفاق افتاده، مال همین صحبت ها بوده. و باز تکرار میکنم، نه چون از زبان من بیرون اومده، چون اون آدم تصمیم گرفته بوده که تغییر کنه. اگر من نمیگفتم از زبان دیگری میشنید که قطعا همینه. بارها گفتم و من تو اون جلسات اول بسیار تکرار کردم، وقتی که تصمیم میگیری که تغییر کنی، در و دیوار عالم معلم تو میشه، دنیا وظیفه داره تو رو حمایت بکنه. این قانونیه که خداوند گذاشته، دنیا وظیفه داره تو رو حمایت بکنه که تو به آرزوات برسی، که تو تغییر بکنی. حالا ممکنه در دوره من یه حرفایی رو بشنوی، از یه کتابی بخونی، بعد به یه کتاب دیگه ای بری، بعد به یه کلاس دیگه ای بری، بعد خودت بهت یه چیزایی الهام بشه. ما هنوز راجع به الهام الهی و وسوسه شیطانی با هم صحبت نکردیم، هنوز فرصت نشده، احتمالاً در فصل دوم صحبت خواهیم کرد که چجوری اون چیزی که خیر و صلاح تو هست بهت به تو الهام میشه. منتها اون الهام چیه، چجوری میاد، فرقش با وسوسه شیطان چیه، اینا داستان مفصلی داره که صحبت خواهیم کرد. لذا اینکه خلاصه میکنم، این گنج مقصود من اینجا بود. سالها دل طلب از جام جم، سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، سالها دنبال این گنج میگشتم. وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد، اون چه که خودم داشتم رو جای دیگه دنبالش میگشتم. اینا رو از این جهت گفتم که دوباره تاکید کنم که چقدر مهمه و میتونه زندگیتون رو عوض کنه. یه چیزی هم اینجا به شما بگم، در اوائل راه که تو این وادی آدم میاد و من خودم هم بودم و فراز و نشیب‌های بسیاری رو دیدم، که باز تو پرانتز میگم دلیل نیست که شما اون فراز و نشیبا رو تحمل کنید برای اینکه به جای خوبی برسید، اصلا اینجوری نیست. به طور کلی در اوایل راه نتایج کوچیکه، چون باورها تغییرش کم اتفاق افتاده، ولی به این مفهوم نیست که سیستم کار نمیکنه، به این مفهومه که این درخت داره ریشه میدونه. ریشه بسیار عمیق. یک سال، دو سال، سه سال شما ممکنه، من خیلی آدمای مختلفی رو مانیتور کردم روند پیشرفتشون رو، اون به قول معروف پروسیجری رو که رفتن، پروسسی که انجام شده تا به اون نتیجه های ملموس تر رسیدن، این حدود دو سه سال طول کشیده. ممکنه برای آدم یک ساله باشه، برای آدم پنج ساله، بستگی داره چقدر کار کنه چقدر باور کنه و از چه بک‌گراندی بیاد، از چه پیش زمینه‌ای خانوادگی و اجتماعی و مذهبی بیاد. ولی اون تقریبا، حالا بفرمایید مثلا یه عدد حدودی سه سال که به یه نتایج خیلی خوبی میرسه، تو این سه سال اینجوری نیست که سر سه سال نتایج ظاهر بشه و تو اون سه سال هیچ اتفاق نیفتاده باشه. تو اون سه سال ریشه ها عمیق شده. برای اینکه یه درختی بتونه یک هو ریگه رشدی بکنه، مثلا بگین 10 متر، خب نمیتونه با یه ریشه نیم متری این درخت بشه 10 متر. این درخت باید یه ریشه 5 متری، 50 متری پخش و پهن و درجه 1 و مستقر و محکم تو زمین داشته باشه که بتونه ناگهان رشد شدیدی بکنه. و اگه شما در اوائل راه نتایجی رو که میبینید اونقدر که دوست دارید فزاینده نیست و بزرگ نیست و چشمگیر نیست و به قول معروف اینها، نگران نباشین، فکر نکنین که اتفاقی نیفتاده. اون ریشه ها داره به سرعت اون زیر حرکت میکنه و قوی میشه، و زمانی که سر از خاک بیرون بیاره این درختی که شما کاشتی، با چنان سرعتی رشد میکنه که متحیر میشید. با چنان سرعتی رشد میکنه که متحیر میشید. اتفاقاتی تو زندگیتون میفته که براتون قابل تصور نیست، نامی جز معجزه بر اونها نمیتونید بذارید، نامی جز معجزه بر اونها نمیتونید بذارید. این قانون طبیعته. فقط باید صبوری کنید، فقط باید صبوری کنید، فقط باید تو خط بمونید. نابرد رنج وجود نداره، نابرد لذته. باید لذت ببرید، از زمان حال لذت ببرید. راجب حالا، راجب سپاسگزاری، اینا همه اصلا خیلی حرفامون مونده، میگم اینو دائم تکرار میکنم، برای اینکه این مثل یه بار میمونه رو دوشم که انجام نشده، که به اون سرانجامی که من میخواستم نرسیده، نه اینکه نرسیده، یعنی وسط راه هم هنوز، چون مبحث گسترده است و من خیلی دلم میخواد که با تمام دیتیل و جزئیات بگم که آدمای مختلفی که در این دوره هستن، در سن و سال مختلف، تحصیلات مختلف، شرایط مختلف اجتماعی، از کشورهای مختلف دنیا، همه به اون جایی که من میخوام حداقل فکر میکنم بتونم اون چیزها رو بهشون برسونم، اون مفهوم رو منتقل بکنم. خب، حضور نازنینتون که عرض کنم، اما بریم سراغ مبحث امروز. چرا ما باید رابطمون رو با خدا ببینیم و اصلا ببینیم خدا چیه، حرف حسابش چیه، کیه، کجاست، چی کار میکنه، این چرا مهمه؟ قبل از اینکه شروع کنم راجع به خدا صحبت کردن، دو مطلب رو بگم. مطلب اول، مثل تمام مطالبی که قبلا گفتم، الان هم مجددن خدمتتون عرض میکنم. ببینید، من آنچه را که میگویم باور منه، اون چیزیه که خودم بهش عمل کردم، خوندم، رسیدم، تجربه کردم. این رو شما در پیشگاه عقلتون، احساستون، راهنمای درونتون که احساستونه، عقلتون، وجدانتون قرار بدین، اون قسمتیش رو که میپذیرید، میدونید درسته، بپذیرید. یه قسمتایشو دوست دارید بیشتر تحقیق کنید، مطالعه کنید. به هر حال این نیست که بخواید یه چیزی رو کورکورانه بپذیرید. اصلا آدم چیزی رو وقتی کورکورانه میپذیره اونجوری اثر نداره. تا وقتی خودش فکر میکنه، یک ثانیه فکر کردن، یک دقیقه فکر کردن، یک ساعت فکر کردن، از 70 سال عبادت کورکورانه بالاتره. از 70 سال عبادت بالاتره. اصلا ما تفکر بالاترین عبادته. عبادت یعنی چی؟ یعنی کار درست. عبادت یعنی چی؟ بارها گفتیم ثواب یعنی چی؟ گناه یعنی چی؟ یعنی کار درست، کار اشتباه. اونم نتیجه کار درست نتایج خوبه، نتایج کار بدم نتایج بده. تموم شده رفت. میشه بهشتشون، میشه جهنم. حالا کلمات عربی یا فارسی یا انگلیسی فرق نمی کنه، همه به یه چیز اشاره می کنه. این رو در پیشگاه خودتون، به قول معروف در پیشگاه وجدانتون، عقلتون، درایتتون قرار بدید، آنچه رو که درست میدونید رو ازش بپذیرید. من برای بعضی از همتون رو بی‌اندازه دوست دارم، بعضیاتون چون خیلی با من در ارتباط هستید و خب خیلی میبینم مشتاق تغییرید، خیلی دلم میخواد زود باور کنید، چون هر چی زودتر باور کنید زودتر به نتیجه میرسید. یه مدتی زمانی که برای خود من طول کشید تا به نتایجی که میخوام برسه، دلیلش این بود که من خیلی تو ذهنم چک و چونه میزدم با اینها. خب البته باعث شد که خیلی من عمیق‌تر ماجراها رو بفهمم، ولی با این حال اگر زودتر باور میکردم زودتر هم به نتیجه میرسیدم، که البته یه چند سالی یه مسئله باعث شد که من از این ماجراها قدری دور بشم، ولی خب در تمام اینها خیر و برکتی بوده. زمانی که دوباره برگشتم با قدرت بسیار بیشتری برگشتم. این مقدمه اول. مقدمه دوم، چرا دارم اینو راجع به این میخوایم صحبت کنیم؟ رابطه با خدا مهمه. خیلی آدمای مختلف رو، سخنرانای مختلف رو، مکاتب فکری مختلف رو من بررسی کردم برای آرامش و برای اون گمشده درون خودم، اون گنجی که دنبالش میگشتم، و در یکی از عوامل مشترک در بین تمام اونها اعتقاد به خدا بود. از به انهای مختلف. وقتی هم که میگم خدا، الان توضیح میدم راجع به چی میخوام صحبت کنم، ولی اینو میخوام بگم من تقریبا میتونم بگم ندیدم کسی به خدا معتقد نباشه و حال خوبی داشته باشه. ولی خب الان تعریف خدا رو میگم. وقتی ما میگیم خدا، معمولا یه حالت مذهبی افراطی جلوی چشممون میاد. یه آدمی رو میبینیم که یه ظاهر مذهبی افراطی داره. حالا اگر شیعه است، مثلا یه مثلا مذهب مثلا دین اسلام، مذهب شیعه یه ریش خاصی داره. مذهب سنی مثلا سیبیلاشون رو میزنن یه ریش خاصی. مثلا اگر خانومن یه نوع پوشش خاصی. مثلا اگر بفرمایید مسیحیان، شما ببینید روحانیت مسیحی خانوماشون و آقایونشون تو کلیساها پوشش خاص خودشون دارن. شما دین یهود، حضرت موسی علیه السلام رو ببینید که یهودی ها مثلا چی موهای بغل گوششون یه حالتی مثلا خاص بلند، موهای بالای سر رو میتراشن، کلاهای مخصوص. هر دینی، هر مذهبی یه شکلیه. آشوری ها یه شکل لباس میپوشن، زرتشتی ها یه شکل لباس میپوشن، آدم های مذهبیشون. داعش یه شکل لباس میپوشه. حالا چه اینهایی که درستن، چه اونهایی که اشتباهن. وقتی ما میگیم خدا، ما معمولا یه ظاهر مذهبی میاد جلو چشم. خب یه وقتایی هم به دلایل مختلفی که یه آدم مذهبی یه کار اشتباهی کرده، باعث شده که ما از اون مذهب دلزده بشیم. مثلا اگر یه کشیشی در کلیسا به بچه ها سوء نظر داشته، این دلیل بر این نیست که مسیحیت بد باشه. اون کشیش عادی رفتار بدی کرده. اگر یه مسلمونی تند روی کرده، رفته دیگران رو کشته، این دلیل بر این نیست که اسلام بد باشه. اگر یه یهودی مثلا رفته یه جایی یه کاری کرده، دلیل برای این نیست که دین حضرت موسی بد باشه. اون آدم ها بد استفاده کردن. منتها حالا در هر زمانی یه مذهبی حاکم میشه و یه کارایی میکنه. در قرون وسطا در اروپا مسیحیت غوغا میکرد. در یه زمانی الان اکثر مسائل افراطی مال مسلمان هاست. ولی واقعیت و حقیقت یه چیزه. شما مذاهب و دینها رو بذارید کنار. بارها من اینو گفتم، تا صحبت از دین و مذهب میشه آدم یاد عربی میفته. خب آدم یاد معلمای پرورشی میفته. حالا نمیدونم الانا دیگه درسی به اسم پرورشی اینا هست. خب زمانی که ما دبیرستان میرفتیم، من سال 68-69 در سن 17 سالگی از دبیرستان البرز تهران دیپلم گرفتم. شما حسابشو بکنید یه سال دو سال بعد از جنگ دیگه، سال 67 اینا به نظرم جنگ تموم شد. خب اون زمان جو چجوری بود؟ معلمای پرورشی بود، کلاس پرورشی بود، سر صف می اومدن، موهای ما رو نگاه میکردن، یه ذره موهامون بلند بود ایراد میگرفتن، توهین میکردن، تحقیر میکردن. همینطور قدیم. خب آدم یاد اونا میفته. وقتی میگیم مثلا دین، آدم یاد آدمایی میفته که از به نام دین سوء استفاده کردن، حالا به نام هر دینی فرق نمیکنه. در حالی که نه، مثلا ما فکر میکنیم اگر یه کسی یه مثلا مشروبی میخوره، این دیگه آدم بیدینیه، در حالی که اصلا اینطوری نیست. حالا یه دینی قوانینش میگه مشروب نخور، یه دینی میگه بخور، اونا دیگه اصلا چیزاییه که مرحله دومه، مرحله بعده. اصلش اعتقاد به خدا و ایمان به خداست که اون اصل در تمام دینها هم یکیه و مثل همه. حالا هر کسی اومده یه آیینی رو، یه روشی رو برای افراد، برای پیروان خودش گفته، بر اساس زمان خودش گفته، بر اساس شرایط اجتماعی خودش گفته و الی آخر. حالا درس ما که درس دینی نیست، این حرفا رو میزنیم، اینا همه مقدمه است که میخوام وارد اصل ماجرا بشم. شما حالا خودتون اگر در این زمینه علاقه من باشین میتونی برید مطالعه کنین که در هر زمانی در هر عصری اون جامعه چی بوده، مشکلات جامعه چی بوده، جامعه چی رو میپذیرفته، اینها رو بررسی کنید و بعد میبینید که یه دستوراتی در اون زمان صادر کردن. به این کاری ندارم. خب اصل ماجرای ما از اینجا شروع میشه که میخوایم راجع به خدا صحبت کنیم و رابطه خودمون با اون رو یه بررسی بکنیم. اما قبل از این که وارد این بشیم که بگیم آقا خدا چیه و چجوری و اینها، قبلش بگیم آقا مفهوم خدا چیه. مفهوم خدا چی؟ ما وقتی به خدا اشاره میکنیم به فارسی میگیم خدا، حالا یکی به عربی ممکنه بگه الله، یکی بگه رب، یکی به انگلیسی بگه گاد، یکی بگه سورس انرژی، یکی بگه خالق، یکی بگه پروردگار، یکی بگه ایزد یکتا، یکی بگه اهورا مزدا، من نمیدونم. ما منظور به یک داره، همه به یه چیز اشاره میکنن با زبانهای مختلف. بارها گفتم همه وقتی میگن آب به هر زبانی یک کلمه رو برای آب در نظر میگیرن، ولی همه به آب اشاره میکنن. خدا هم همینه، همه به یک نیروی اشاره میکنن و ما هم داریم راجع به اون صحبت میکنیم. حالا یه عده میگن این انرژیه، حالا راجع به این که چی هست صحبت میکنیم. یکی میگن نوره، مثلا الله نور السماوات والارض، نوره. یکی میگن انرژیه، یکی میگن نمیدونم فرض بفرمایید که خود واقعی ماست. هر کسی یه چیزی میگه ولی همه به یه چیز اشاره میکنن، به یک نیروی که جهان رو آفریده و هدایت میکنه. حالا چجوری آفریده و چجوری هدایت میکنم، آدمهای مختلف نظرهای مختلفی دارن. شما هم میتونی بری مطالعه کنی، فکر کنی اون نظری رو که برات احساس بهتری داری رو پیدا کنی، یا فکر میکنی درسته رو پیدا کنی. پس ما وقتی میگیم خدا، خدای موسی با خدای عیسی با خدای محمد با خدای زرتشت با خدای بودا با خدای شکسپیر با خدای حافظ با خدای سعدی با خدای فردوسی با خدای مولوی با خدای غزنوی با خدای با اینا فرقی نمی کنه، همه راجع به یه چیز صحبت میکنه، همه راجع به چیز. شما اگه مسائل سیاسی رو بذارید کنار، اگه اختلافات ظاهری دینها رو بذارید کنار و مسائلی که از نظر سیاسی یک کشوری رو بیدین میدونه، یک کشوری رو افراطی میدونه، اشتباهاتی که میکنن، اینا رو بذارید کنار، بریم اصل ماجرا. اینا همه ظاهره که پر از گرد و غبار و خرافات و جهل و نادانیه، نمیدونم به عمد یا به غیر عمد پر شده در تمام دنیا که مردم به اون اصله توجه نکنن. اون اصله خود خداست. پس وقتی اینو میگیم دیگه ما از مسلمونی و اینا خارج میشیم، راجع به اون نیروی صحبت میکنیم که جهان رو داره هدایت میکنه و خالق جهانه. خب وقتی میخوایم راجع به خدا صحبت کنیم، راجع به دو مسئله صحبت میکنیم. یکی این که خدا چیه، این یه موضوعمونه. یکی این که ما با خدا رابطمون در چه وضعی. این که خدا چیه، مسئله اول اینه که خدا چیه. من شخصا برای خدا تعریفی ندارم. بعضیا میگن خدا انرژیه، بعضیا میگن خدا نوره، بعضیا میگن نمیدونم خدا. من تعریفی ندارم. من هرچی مطالعه کردم هم هیچ جا ندیدم توصیه شده باشه که کنه ذات خداوند رو برین کشف کنید. اصلا به دلیل محدودیت ما و نامحدود بودن اون، در واقع ما محاطیم در اون و او محیط است بر ما، یعنی او بیرون ما داخلیم. ما من این برداشت منه ها، شما حتما برداشت خودتون رو باید پیدا کنید. حتی در دین اسلام، حتی در دین اسلام اصل دین که 5 تاست، یا به قول برادران اهل تسنن، برادران مثل این اخبارگوها گفتن، اهل سنت اونها میگن که 3 تا اصله و شیعیان میگن که 5 تا اصله. اون اصل شما اجازه نداری از کسی تقلید کنی. حجاب و نماز و روزه و نجس و حرام و اینا که سر مردم رو گرم کردن، اینا فروع دینه، اصلا اینا اصل نیست که، اینا فرع دینه. اصلا نماز، خود پیامبر اسلام تا زمانی که تو مکه بوده که اصلا نماز نیومده بوده، حجاب نیومده بوده. کلی از دستورات دین زمانی اومده که پیامبر رفته به مدینه مهاجرت کرده. خیلی از شهدای درجه یک اسلام که تو مکه شهید شدن، قبل از هجرت شهید شدن، اصلا نماز نخوندن، حجاب نداشتن. کاری ندارم، حالا وارد اونا نمیشم، خودتون هر فیلدشو که دوست دارید تحقیق کنید میبینید. عرض من اینه، در دین حتی مثلا اسلام، شما در مورد خدا نمیتونی بری از کسی تقلید کنی، باید خودت به یگانگی خدا برسی و باور کنی. من اون چیزی که من متوجه شدم و من باور دارم اینه که خب خدا بر ما محیط است و ما محاط درونیم، او بی نهایت است و ما محدودیم، او نامحدوده و ما محدودیم. لذا این که در تصور من نمی گنجه، دنبالش هم نیستم که ببینم خدا چیه، بیام ثابت کنم انرژیه، نمیدونم نور کجاست، در آسمون، عرش اعلا کجاست، فلان. البته من جواب تمام سوالات خودم رو دارم ها، اگه بخوام وارد اون بحث بشم یه مقداری از مبحثم دور میشم، چون من از این حرفی که الان دارم میزنم، از این جلسه‌ای که داریم، هدفم آموزش دین نیستش، که من یه آدم دینداری نیستم که آموزش دین بدم. البته من برای خودم نمازم میخونم، خیلی هم باش آرامش دارم اینا، ولی نه به کسی توصیه میکنم نماز بخونم، واسه من اصلا مبلغ دینی نیستم که. ما داریم راجع به دوره من عالی هم صحبت میکنیم و من گفتم چون آدمای خیلی زیادی رو دیدم، هر کسی که آرامش عمیقی رو داشت، دیدم که به خدایی باور داره و اون باور بخشی از آرامششه، یکی از جلسات رو دارم به اون اختصاص میدم. مهمه برای خود من، خیلی مهمه. من هم به خدا اعتقاد داشتم، خوب لطفاً اینجا رو گوش کن، ولی اعتقاد من به خدا تا چند سال پیش باعث زجر من بود. اشتباهی که من میکردم از نظر خودم، اشتباهی که من میکردم، باورهایی که من داشتم، خدایی که من میپرستیدم، باعث آرامش من نبود، باعث زجر من بود، باعث ناراحتی من بود، باعث یه مقدار زیادی از مشکلات زندگی من از نظر فکری، از نظر روحی، از نظر ناراحتی هایی که من داشتم. حالا نه ناراحتی میگم یعنی دیوونه بودم، اما همین حالی که همه دارین الان که دنبال آرامشین، همین استراب دائم، همین حال بد، اینا از رابطه من با خدا و از نگرشم رابطه به خدا میومد. وقتی این نگرش عوض شد، in a blank of an eye، توی چشم هم زدنی زندگی من شروع به تغییر کرد. بسیار مهمه. لذا من خودم خیلی معتقدم که این جلسه میتونه خیلی تأثیر شگرفی در حال شما بذاره. واسه همین این حرفایی که من میزنم از این جهت نگاه کنی، نه از جهت معلم دینی و اینا. همه رو بریزین دور، همه رو بریزین دور. هر کی هر جا میخواد راجع به دین صحبت کن، اونا خودشون میدونه و شما باید با عقل خودت اونها رو ببینی، درستاشو انتخاب کنی، غلطاشم بریزی دور. هر کسی هم پیرو یه آیین و یه روشی. خب من خودم به این نتیجه رسیدم که در مورد ذات خداوند من جستجویی نمی کنم که چیه، کجاست، چه جوریه، اما راجع به این که این خدا چه صفاتی داره میخوام صحبت کنم. این ماجرا راجع به این که این خدا چه ویژگی هایی داره، نقشش تو زندگی من چیه، رابطش با من چیه، من کجام، خدا کجاست، من چه کاری تو زندگی انجام میدم، خدا چه کاری انجام میده، راجع به این میخوام صحبت کنم. این خیلی مهمه، این خیلی تأثیر گذاره، این خیلی برای من ارزش داره که راجبش صحبت کنم، چون این منو خیلی عوض کرد. صفات خدا، ویژگی های خدا، صفات خدا که این آدم راجع به خدا چه فکری میکنه این خیلی مهمه. اول به شما بگم، خود من تا چند سال پیش خدا رو، حالا ما میگیم موجود دیگه کاری نداریم، به نور و انرژی و اینا کاری نداریم، میگیم خدا دیگه، حالا همون اهورامزدا، همون گاد، همون الله، همون رب، هر چی دیگه با رفتیم کنار، از کنه ذات خداوند چیه کجاست اینا رفتیم کنار، گفتیم با اون کاری نداریم چون اونو بی نهایت میدونیم و غیر متناهی میدونیم و خودمون رو متناهی میدونیم و محدود میدونیم، نمیتونیم به اون غلبه کنیم، اونو گذاشتیم کنار. ولی اگه شما میتونی تصور کنی یا دوست داری تصور کنی، اون خودت میدونی، هر کسی باید راه شخصی خودش رو پیدا کنه، اونو گذاشتیم کنار. در مورد صفات خدا، ویژگی های خدا، خود من تا چند سال پیش خدا رو اینجوری میدیدم، یه کسی، یه موجودی که منتظره من یه اشتباهی بکنم مچ منو بگیره، یعنی دستش آماده است بالای دستم، همین من کج به چرخم دست منو گرفته، الان دستم گرفتم، این تق صدا که اومد، الان دارم اینجا بر خودم نمایش اجرا میکنم همین که اومد دستم به چرخونم دست منو بگیره، آها قدم بد گذاشتی، بیارین غیر داغو، بیارین بریزیم تو حلقش، چوب داغو بیارین، نمیدونم به یه بند مو آویزونش کنین. خدایی که اگر من نمازم دیر میشد فکر میکردم از دست من ناراحته، خدایی که همش با خودم فکر میکردم چرا خارجی ها، حالا از نظر ما، مشروب میخورن، نمیدونم، حالا همه چیزا از نظر ما، اون زمان، اون تفکرات من، ولی انقدر خوشحالن، انقدر آرومن، همشون نه، حالا آواز دهل شنیدن از دور خوش است، آدم باید بره از نزدیک ببینه که، ولی در کل میدیدم وضعشون بهتره، مثلا خب پس چرا موچه اونا رو نمیگیره، پس چرا نمیدونم اینا، فقط حالا مایی که مثلا همه چیز رو رعایت میکنیم یه چیز کوچیک رعایت نکنیم. این باور من از خدا بود، باوری که وقتی یه چیزی میخوام از خدا باید گریه کنم، باید التماس کنم، باید زاری کنم. مفهوم اون آیه رو درست نفهمیده بودم که میگفت اما یجیب و مستر از دعا و یکشف و سور، گفتم باید مستر بشم، باید گریه کنم، باید زاری کنم، خدایا من بدبختم، خدایا من ندارم، من گریه کنم، بعد چه احساس افتخاری میکردم، دیگه فهم میکردم خدا رو تحت تأثیر قرار دادم، در حالی که سالها میگذشت و من به اون ترتیب به خدا نگاه میکردم و من اونجوری درخواست میکردم و هیچ دعایی اجابت نمیشد و هیچ تغییر خاصی رخ نمیداد. چرا؟ چون من فرمول رو اشتباه میزدم تو اینستاگرام یه چیزایی میذاشتم، یه مدتی میگفت داداش اشتباه میزنی، ما راه و اشتباه میرفتم، من برای خودم راه و اشتباه میرفتم و اون خدایی که من میپرستیدم مایه آرامش من نبود. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، به درستی که به نام و به یاد خدا دلها آرام میگیره. منتها من خدایی رو انتخاب کرده بودم که اون خدای من به دل من آرامش نمیداد. خدای من خدایی بود که جهنمی آفریده بود و اگر من کوچکترین غفلتی میکردم جهنم بود. کتابی میخوندم، مثلا داستانی میشیندم، فلان عالم تمام زندگیش در راه دین بوده، علم بوده، فلان بوده، بعد یه کتاب امانت گرفته، بعد یادش رفته اون یه کتابو بده، بعد مرده، بعد تو اون دنیا نگرش داشتن، تا سالها بعد به خواب یکی رفته گفته تو رو خدا برین اون کتابو پس بدین. گفتم خدایا اگه این عالم دین بوده و این اینجوری بوده و به خاطر یه کتاب که یادش رفته اصلا عمرش کفاف نداده این شده، وای به حال من، ببینید چه ترسی وجود منو فرا میگیره از این افکار پوچ و باطل و ناراحت کننده. اون کتابی در اومده بود سالها پیش، سیاحت غرب چی اصلا دیونه خونه بود. خدا بود یه شکنجه‌گر، خدا بود یه آدم مچگیر، یه آدم، حالا یه موجود مچگیر، منتظر بود که پوست سر منو بکنه، در حالی که وقتی باور من نسبت به خدا عوض شد، مثلا من باید خدایی رو بپرستم که که اون خدا به من آرامش بده. و بعد اومدم ویژگی‌های خدا رو بررسی کردم و الی آخر به این نتیجه رسیدم که الان میخوام به شما بگم که خدای من خدای مهربونیه، عین نوره، عین محبته، عین بخششه، اصلا خود بخششه، خود محبته، خود رحمانیت، خود عشق، عشق به معنای واقعی عشق. البته قوانینی در این دنیا هست، اون قوانین هم برای پیشرفت منه، من اگه اون قوانین رو رعایت نکنم به خودم ضرر میزنم، خدا هم اختیار رو به من داده، بارها گفتیم نتیجه عملمو میبینم، این هم اون هم برای رشد منه. اگه یه کار اشتباهی میکنم نتیجه اشتباهشم میبینم، اون نتیجه اشتباه برای زجر دادن من نیست، برای اینکه من متوجه بشم. من اگر آب ریزش بینی پیدا میکنم برای این نیست که زجر بکشم، برای اینکه متوجه بشم یه ایرادی در سیستم مثلا سرماخوردگی من به وجود اومده، که الان الحمدلله چندین ساله که سرما نخوردم، از وقتی باورم عوض شده. من اینو به شما بگم، مثلا تنها چیزی که سالی، اینو قبلا هم بهتون گفتم، سالی یکی دو بار حداقل سه بار آبریزش بینی، تب و سرماخوردگی اینا داشتم، که الان اصلا همچون چیزی نیست در زندگی من. به این مفهوم نیست که هیچ تعارض جسمی نباشه، ولی اون اصلا کامل از بین رفته. و مطمئنم وقتی باورهای من درست بشه، از لذت بخشترین و هماهنگترین راه‌ها بقیه، اگر تعارض جسمی هر کی هر جایی داشته باشه، هم برطرف میشه، با اون کاری ندارم. ولی حتی نتیجه بد هم که میگیریم تو زندگی به این خاطره که بفهمیم آه اون راه اشتباه بوده و راه درست رو بریم، نه برای تنبیه. خدا خدای مهربونیه، یعنی عین محبته، مثل نور میمونه. تاریکی مگر این که من به سختی برم خودم چاله بکنم، برم زیر زمین دو طبقه سه طبقه خونه بسازم، برم اون زیر خودم رو تو تاریکی حبس کنم، وگرنه هر کی بیرون باشه نور بهش میرسه. خدا اصلا به این چیزی که من فکر میکردم آقا این اینو بخوری اینو بده، مثلا ما فکر میکنیم اگه ریش بزنیم خدا ما رو میبره جهنم. آخه بابا اگر اینجوریه که این چه خداییه؟ آیا این علاوه بر ذکر لا تطمئن القلوبه؟ آیا اون خداییه که وقتی حرفش میاد من دلم آروم میگیره؟ اون خدایی که من میشناختم خدایی بود که وقتی حرفش میومد من چهار دست و پا میلرزید و باهاش رابطه بدی داشتم، ولی از رو ترس مثلا میگفتم آقا نماز بخونیم دیگه، خب اگه نخونیم که ما رو میبره جهنم دیگه، گیر کردیم دیگه، بالاخره ما گیر کردیم، آقا نه زندگی خوبی داریم نه چیزی داریم، بالاخره حالا نماز رو هر جوری شده بخونیم اونجا، چون نخونیم میبرن جهنم. این افکار پوچ و باطل حال من رو روز به روز بدتر میکرد و با اون وضع مثلا دعا میکردم، گریه و زاری و فکر میکردم اونه، نمیدونستم اون مستری که تو اون آیه اومده منظور اینه که کسی که از غیر خدا امیدشو ببره. فکر میکردم یعنی باید زاری کنی، اصلا زاری مفهومی نداشت. حالا راجب دعا کردن با هم دیگه صحبت خواهیم کنم، هم امروز بگم نگم بیاد، یعنی بعد به زبونم بیاد، چون چیزی یادداشت نکردم جز یک نوشته از ملا صدرا که آماده کردم، چون حفظ نیستم، اینو روی کامپیوترم مقابلم گذاشتم که زمانش براتون بخونم که چه زیباست. وای وای بر من، وای بر من که اینو براتون خواهم خوند، همین جلسه خواهم خوند، چون بخشی از باورهای مربوط به خدا این توه: خداوند بی نهایت است و لا مکان و بی زمان، اما به قدر فهم تو کوچک می شود و به قدر نیاز تو فرود می آید و به قدر آرزوی تو گسترده می شود و به قدر ایمان تو کارگشا می شود. حتما راجع به صحبت می کنیم، ولی الان اینو میخوام بهتون بگم که چیز رو آماده نکردم، بنابراین حالا نمیم راجع به دعا صحبت کنم یا نه، ولی او خلاصه بگم اون دیدگاه من باعث زجر من میشد و امکان نداره، امکان نداره کسی اون دیدگاه رو داشته باشه حالش خوب بشه. امکان نداره شما فکر کنی یکی پشت در وایساده کوچکترین اشتباهی بکنی مچتو بگیره، قیر داغ تو حلقت بریزه، از یه تار مو آویزونت کنه، سیخونک بهت بزنه، نکیر و منکر بیان تو قبر، بلند شی بشینی سرت بخوره سر قبر، بیفتی بزنن بگیرن بپاشن. آخه مگه دیوونه خونه است؟ من چی بگم والا؟ امکان نداره کسی به این مسائل معتقد باشه و حالش خوب بشه. آخه چجوری میتونی آدم معتقد باشه یه چیزی دائم منتظر تو کوچکترین خطایی بکنی و بزرگترین سیلی رو تو گوشت بزنه و حالت خوب باشه؟ اصلا چجوری ممکنه؟ و چجوری ممکنه حال یکی بد باشه در حالی که بدونی بزرگ تنها قدرت حاکم بر جهان تو رو بی نهایت دوست داره؟ شنیدی من چی گفتم؟ توجه کردی من چی گفتم؟ چجوری ممکنه مخاطب خودم، اما یه وقت جسارتی نباشه با این لحن با شما سخن نمیگویم ها، علیرضا فهمیدی چی گفتم؟ چطور ممکنه حالت بد باشه در حالی که بدونی تنها قدرت این عالم، تنها لا اله الا الله، تنها قدرت این عالم عاشقانه تو رو دوست داره؟ چجوری میتونه حالت بد بشه؟ نماز بخونی نخونی، روزه بگیری نگیری، مشروب بخوری نخوری. البته گفتم من برای خودم نماز میخونم، چیز خودم رو دارم، ولی این به این چیزا نیست. اون عاشقانه بندش رو دوست داره. اصلا چرا؟ چون اون عشق خالصه. آیا فرق نمی کنه؟ فرق نمی کنه من قدرتی رو حاکم بدونم که منتظر مچ منو بگیره، پوست سر منو بکنه، تا قدرتی رو حاکم بدونم که عاشقانه منو دوست داره. اون مناجاتیه که اون آدم در اون مناجات میگه، وقتی که به رو به خدا میگه، خوب گوش کنیم، نمیخوام بگم مناجات از کیه، اصلا مهم نیست، چون اسم بیارم از حضرت فلان چه اثری داره؟ ممکنه تو همین حرفایی که از حضرت فلان و حضرت فلان گفتن هزاران دروغ گفته باشن. با پای چپ برو، با پای راست بیا تو توالت، نمیدونم آب وایساده بخور، نشسته بشین، اینو بگو اونو بگو، سر مردم همش با دروغ و خرافات گرم شده. کاری ندارم، اصلا من متخصص اون نیستم که، ولی حالا به هر حال شما به این جمله گوش کن، ببین این جمله به نظرت درست میرسه یا نه. ببین چی میگه، نبین کی میگه، ببین چی میگه. به این جمله گوش کن. رو به خدا داره، با خدا مناجات میکنه، میگه خدایا من آدم دیگه ای میشم وقتی باور کنم که تو منو عاشقانه دوست داری. همین یه جمله برای من علیرضا احمدپناه کافیه. یعنی الان میتونم صدا رو قطع کنم، خدافظ، برم دنبال کارم. همین یه جمله گفت الف، گفت دیگر هیچ مگوی. اگر در خانه کس است یک حرف بس است. برای من همین یه جمله از این مناجات کافیه. خدایا من بنده دیگه‌ای میشم وقتی بفهمم که تو منو عاشقانه دوست داری. تمام. خداوند منو عاشقانه دوست داره. خدایی که من امروز میپرستم، خدایی که من امروز بهش باور دارم، خدایی که منو عاشقانه دوست داره. من اشتباه بکنم، گناه، حالا گفتیم گناه کلمه عربی، حالا من عربی فارسی چیه، مفهوم همون اشتباه دیگه، من اشتباه بکنم، اشتباه نکنم، درس بخونم، نخونم، نماز بخونم، نخونم، این خدا من عاشقانه دوست داره. البته قوانینی که گذاشته من کار اشتباه بکنم نتیجه اشتباه میگیرم، من اگه دزدی بکنم نتیجه اشتباه میگیرم، من اگه مال حرام وارد زندگیم کنم، سر بچه یتیمی رو کلاه بذارم و این ایراد رو درست کنم، اون کار رو بکنم، کارم رو درست انجام ندم، نتیجه اشتباه میگیرم، نتیجه بد میگیرم. این قانون طبیعته. ولی این به خدا، این دلیل نمیشه که خدا منو دوست نداشته باشه. ببین این دوتا مسئله است، این دوتا مسئله است. این که خدا منو دوست داره یا نه، این که من یه کار اشتباه میکنم و نتیجه اشتباه میگیرم، این قانون طبیعته. کار اشتباه بکنی نتیجه اشتباه میاد، نه برای زجر من و تو، برای اینکه نشون بده راه اشتباس، که ما بریم تو راه درست. چرا بریم تو راه درست؟ چون ما رو عاشقانه آفریده و برامون نعمت‌ها رو درست کرده. ما به بچه‌ای که درس نمیخونه، مثلا ما که حالا انسانیم و همه هزار جور خطا، بچه‌ای که درس نمیخونه دعواش میکنیم، برای این نیست که بچه‌مون رو زجرش بدیم، برای اینکه آقا بفهمه درس نخوندن اشتباس، درس بخونه. چرا درس بخونه؟ چون مثلا فکر میکنیم حالا از راه درس، حالا یا بگیم ورزش یا هنر هر چی، خوشبختر میشه. برای اینکه به اون خوشی برسه اونجا یه تشری زدیم که خدا تازه اون تشرم نمیزنه، اصلا عین نوره، عین بخششه. به نظر من این جمله بی نظیره. میگه خدایا من یه آدم دیگه میشم، رو به خدا من یه آدم دیگه میشم اون زمانی که بفهمم تو منو عاشقانه دوست داری. اصلا قدرت این کلام برای من عجیب و غریبه، برای من بی نهایت سنگینه و دوست داشتنی. تمام. در خانه اگر کس است یک حرف بس است، همین که بدونیم خدا عاشقانه ما رو دوست داره. اصلا دیگه تمومه، قهری وجود نداره، ناراحتی وجود. هر چی بخوای میده. حالا اون چیزی که میده رو من الان نمیتونم استفاده کنم، توی مدار دیگه است، توی خیابون دیگه است، یه داستان دیگه است. خودش گفته و اذا سألک عبادی، و اگه بنده من از من از تو راجب من پرسید، و اذا سألک عبادی، بنده من، چه عزتی، چه افتخاری. کسی که همه چی در ید قدرت اوست. بازم میگم از دین و مذهب و ریش و چادر و پوشش‌های مذهبی و مو و جای مهر و نما پیشونی و از این ظواهر بریم بیرون، اینا رو بذاریم کنار. اونا رو هر کسی اونجوری که فکر میکنه درسته برای خودش عمل کنه. همه هم به هم دیگه باید احترام بذاریم، هر کی دوست داره به دیگری هم کار نداشته باشیم، اونا رو بذاریم کنار. و اذا سألک عبادی، و اگه بنده من از تو راجع به من پرسید، و اذا سألک عبادی عنی، اگه بنده من راجع به من از تو پرسید، فانی قریب، پس بهش بگو تو پرانتز که من نزدیکم. من خودم قدیم که دعا می کردم دستم رو به آسمون می گرفتم. البته دست بلند کردم به آسمون از نظر احساسش، وگرنه خدای من خدا رو در آسمون می خواستم بپرستم، دور می دونستم. یا من اقرب و الی من حبل الورید، ای کسی که از رگ گردن به من نزدیک تری. و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، اگه بنده من از تو راجع به من پرسید بهش بگو من نزدیکم. راه دور نیست، نه اونجوری نیست که من صدای تو رو نشنوم، حرف تو رو نفهمم، تو رو نبینم، از تو غافل بشم. فانی قریب، من به تو نزدیکم، من نزدیکم. اجیب و دعوت دا ازاد آن، اجابت میکنم دعای کسی رو که دعا میکنه. Ask and it is given. Ask and you shall receive. بخواهید و به شما عطا میشه. ادعونی استجب لکن. بخواهید. قانونه که ما باید بخوایم تا بهمون داده بشه. این از قوانین مشیت‌های الهی، قوانین نخواهی داده نمیشه، هرچند که او کریمه و یه چیزایی رو نخواسته میده، ولی قانون بر اینه که بخوای تا بده. Ask and you shall receive. Ask and it is given. بخوا و داده میشه. ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا تا به شما بدم. و اذا سألک عبادی عنی، و اگر بنده من از من از تو درباره من پرسید، فانی قریب، بگو من نزدیکم. اجیب و دعوت دعا اذا دعان، دعوت دعای کسی رو که دعا میکنه مستجاب میکنم. فلیستجیب لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون، پس اونا هم منو اجابت کنن، اونا هم به من ایمان بیارن، باشه که راه راست رو پیدا بکنن. که حالا ایمان به خدا هم گفتیم اون نماز و روزه و اون چیزای ظاهری رو بذارین کنار، ایمان قلبیه، ایمان قلبیه. میشه 1000 رکعت نماز خوند و بعدم مردم رو کشت، جیب مردم رو زد، اختلاس کرد، سرزمین یه بنده ای رو اشغال کرد، مردم رو برد به بچه ها نظر بد داشت تو کلیسا، همه اشتباهاتی که آدم‌های به ظاهر مذهبی میکنن، اونها رو رها کنید. من و شما دنبال اونها نیستیم. ایمان واقعی، ایمان به این که قدرتی بر جهان حاکمه، با کنه ذاتش هم کاری ندارم. گفتم که اون رو من بی نهایت میدونم و محیط بر خودم، خودم رو محدود میدونم و محاط در اون، پس من به کنه ذاتش کاری ندارم، اثری نداره چی فکر کنم، نور، انرژی، هرچی میخواد باشه، فقط میدونم همچین قدرتی هست. اما اون قدرت زمانی که من بهش فکر میکنم باید به آرامش برسم، باید به آرامش برسم. در حالی که یه زمانی وقتی بهش فکر میکردم چهار ستون بدنم میلرزید و میترسیدم از داستانها و حرفها و کتابا و نقل قولا و احادیث و جهنم و بزن. آقا اصلا یه عده هستن کارش اینه که آتیشه رو گنده کنن، اصلا فقط فوت کن توش، بذار این آتیش گنده شه، که یکی میرسه تو این آتیش پوستی ازش کنده بشه. خب این تصور چجوری میتونستم با این تصور آرام بشم؟ چجوری میشد؟ مجبور بودم در نهایت قیدشو بزنم، بگم آقا اصلا خدا رو نپرستم که بهتره، اگه بپرستم یا همچی باوری داشته باشم که پوستم کنده است، بدجورم کنده است، پس بهتر اصلا خدا، خیلی اصلا از دین زده میشن برای همینه دیگه، میگه آقا من چه خدایی رو بپرستم؟ خدایی که تو به من معرفی میکنی گرزی آتشین در دست داره، قیری داغ بغل دستش داره و دمندگان در آتش در کنار دستش، بدمین آقا، بذار آتش زبانه بکشه، پوستتونو میکنم، بیاین اینجا. خب این که آرامش نمیده. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، به درستی که به یاد خدا دلها آروم میشه. بعد به این جمله برخورد میکردم، باز نبین کی میگه، ببین چی میگه، به این جمله برخورد میکنم، امکان نداره این جمله اشتباه باشه. یه کسی که راه اشتباه رفته، وقتی از راه اشتباه برمیگرده، خدا انقدر عاشقانه این آدمو دوست داره، خدا مشتاق اینجوری بود، ببخشید، مشتاق مثل اینه که فرض کن یکی تو بیابون زن و بچه‌شو تو شب تاریک گم کرده، همه چیزو گم کرده، میگرده این ور اون ور، ناگهان زن و بچه‌شو پیدا میکنه، احیا عیالشو کاروانشو، چه حالی بهش دست میده. خدا اونجوریه، البته خدا درش تغییر نیست، حالا اینا همه مثاله، در مثال مناقشه نیست، اینا همه مثال. این درسته، برای اینکه اون عاشقانه بندشو دوست داره، برای اینکه اون عین عشقه، اصلا اون عین بخششه، عین رحمته، عین ثروته، عین عشقه، او اصلا نفرت درش نیست، اون عذاب درش نیست، قانونه، هر دینی که داشته باشی بری رو پشتمون یه قدم بذاری جلو میفتی میمیری، قانونه، چهار روز آب نخوری میمیری، بگی من سیدم، من از امامم، من از حضرت موسی ام، من پیروان اونم، من امام جمعه ام، من اسقف کلیسا ام، پس آب نخورم زنده بمونم، قانونه، آب نخوری میمیری. اگر یه لیوان آبم روی آشپزخونه باشه تو اتاق نشسته باشی صبح تا شب گریه کنی، اون لیوان پرواز نمیکنه بیاد اینجا، که باید بلند شی بری آب و برداری بخوری. یا مسبب الاسباب، همه چی باید رو حساب کتاب خودش باشه، همه چیزو ما با هم قاطی کردیم، یه خدایی به شدت سختگیر و کشنده و کوبنده از یک طرف، از یک طرف هم خرافات و جهل و گریه و زاری و عزاداری و فلان و اینها از یه جهت، از یه طرف هم حالا یه عده این وسط پیدا میشن، دعا نویس و گره باز کن، نمیدونم سر کتاب و فال و مسئله هم چیه داستان. و همه ما در یه برهه از زمان زندگیمون ممکنه وارد این افکار خرافی بشیم، حالا یه وقت ممکنه بیرون بیایم بمونیم، اصلا قید خدا رو بزنیم، همش برای همین. در حالی که اون خدا باید این باشه که علا به ذکر الله تطمئن القلوب، به درستی که به یاد خدا دل آروم میشه. و چقدر این جمله زیباست، خدای من یه آدم دیگه ای میشم وقتی بفهمم که تو منو عاشقانه دوست داری و بی اندازه دوست داری، و خدای من خدایی که عین رحمته و عین نوره و منو حمایت میکنه و دائم میگه ای رضا من تو رو دوست دارم، تو بنده منی، من تو رو آفریدم. حالا یه عده میگن ما از روح خدا هستیم، خدا از روح خودش در ما دمیده، یه عده میگن نه ما مخلوق خدا هستیم، من با ایناش کاری ندارم. یه عده میگن نمیدونم ما امتداد خدا هستیم، خدا انرژی منبع، سورس انرژی، ما اکستنشن اون هستیم، ما امتداد اون هستیم. اصلا مهم نیست که من وارد این مباحث نمیشم، شما هر چی دوست داری بخونی یا باور کنی خودت میدونی، ولی من بر این باور هستم که خدایی وجود داره که این نیروی حاکم بر جهان، اختیار زندگی منو به من داده، منو حمایت میکنه، قوانین تمام در جهت خیر برکت، برای اینه که من ثروتمند بشم، سعادتمند بشم. قدیم من خدایی رو که میپرستیدم در قدیم ثروت رو مخالف خوشبختی میدونستم، یعنی میگفتم اگر آدم ثروتمند بشه ثروتمندا رو اون دنیا میسوزونن، فلان میکنن، دنیا رو مخالف آخرت میدونستم. یعنی اگه میگفتم باور داشتم بعد از این دنیا دنیای دیگه هست، میگفتم این تو اون دنیا کسی خوشبخته که تو این دنیا فقیر باشه، بدبخت باشه، این باشه اون باشه، در حالی که اون اشتباه بود از نظر من. الان اینجوری فکر میکنم این دنیا با اون دنیا در تعارض نیست، نتیجه عمل بد آدم میبینه هر کاری باشه، حالا چه مال یتیم رو بخوره، چه بره رو پشتبون خودشو بندازه، چه آب نخوره، چه غذای چرب بخوره، چه ورزش نکنه، چه درس نخونه، هر عمل اشتباهی که انجام بده، واکسن نزنه، مگه از واکسن نزدن گناهی بزرگتر داریم؟ خب واکسن نزنه فردا فلج میشه، مخملک میگیره، این میگیره، اون میگیره، میشه بزرگترین گناه، جهنمش هم میشه همون اتفاقی که افتاده، همون نتیجه فلج شدنش میشه جهنم واکسن نزدنش. گناه که فقط نماز و روزه نیست که، اون که اصلا هیچی نیستش، همین چیزایی که ساختمون بعد بسازی میشه گناه، بعدش هم میریزه، تموم شده رفت دیگه، اصلا از این ساده تر نیست. خب تا الان چی گفتم و الان چی میخوام بگم؟ تا الان گفتم من خودم هر چی که آدم ها رو مطالعه کردم و بررسی کردم و حرفای مختلف، کتابای مختلف رو خوندم و دیدم و خودم رو خوب نگاه کردم، دیدم که باوری که نسبت به خدا دارم خیلی تو آرامشم اثر داره. واسه همین یه جلسه ای رو گذاشتم مخصوص رابطه من با خدا، که اولا این خدا چیه و رابطه من با اون چی. گفتیم که در مورد این خدا چیه راجع به کنه ذاتش صحبت نمی کنیم، راجع به صفاتش صحبت می کنیم، چه ویژگی هایی داره. ویژگیش روزی رسونه، رزاق، لطیفه، کریم، رحیم، رحمان، نور، بخشنده است. این خداست، این رحمت، این ستار العیوب، گناه ها رو میپوشونه. اونجوری نیست من اگه کوچکترین اشتباهی بکنم آبروی منو ببره، امکان نداره آبروی منو ببره، امکان. خودش به من گفته تو آبروی کسی رو نبر، چجوری میتونه خودش آبروی منو ببره؟ آدم خوباش، بنده خوباش وقتی دیدن یکی اشتباه کرده چشمشونو بستن رفتن، چطور ممکنه خودش چشمشو نبنده؟ بعد خودش توصیه کرده، گفته به من گمان نیکو ببر. خیلی مهمه، امکان نداره این جمله اشتباه باشه، میخواد حدیث باشه، نقل قول باشه، مسلمون بگه، کافر بگه، امام بگه، پیامبر بگه، خدا گفته به من گمان خوب داشته باش. از نظر من این جمله درسته، عقل من اینو میپذیره، به خدا گمان خوب داشته باش. من به خدا گمان خوب نداشتم، من خدا رو شکنجهگری که دست منتظره که من کوچکترین خطایی کنم مچ منو بگیره میدونستم، خدایی میدونستم که من باید اذناله کنم، ضعف نشون بدم، گریه کنم، بیچاره باشم، بدبخت باشم که به من یه چیزی رو بخواد عطا کنه. این گمان خوبی نبود، گمان خوب گمانیه که خدا رو عاشقانه بدونم، که منو دوست داره، حواسش به من هست، دنیا رو برای من آفریده، برای من ثروت میخواد، سلامت میخواد، روابط عاشقانه میخواد، شغل خوب میخواد، کار خوب میخواد، دنیای عالی میخواد، آخرت عالی میخواد، عین بخشش، عین رحمت، عین محبت، در کنار من نزدیک، و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، نزدیک من، صدای منو میشنوه، درخواست منو جواب میده، اصلا در شأنش نیست جواب منو نده. بابا اصلا اگه شما صدها میلیارد تومن پول داشته باشی عزیزترین آدم دنیا بچت بیاد بگه بابا 1000 تومن به من بده، اونم نمیخوام برم یه چیز بدی پفکی نمیخوام چیزی بخرم، یه آب میخوام بخرم، امکان نداره شما بشنوی، اصلا در شأن شما نیست که بشنوی، اصلا در شأن خدا نیست که یه چیزی بخوایم ازش نده، بابا اصلا کسر شأنشه، خودش گفته اصلا غیر از من نخوا، از غیر از من نخوا. چجوری میشه این خدا رو دوست نداشت و چجوری میشه آدم حالش بد بشه در حالی که بدونم تمام قدرت دست اونه؟ لا حول ولا قوتن، هیچ نیروی نیست و هیچ تغییری نیست الا بالله، مگر به خدا. چه خدایی؟ العلی العظیم. چه خدایی؟ فعنی قریب. چه خدایی؟ رحمان. چه خدایی؟ رحیم. چه خدایی؟ رزاق. چه خدایی؟ فتاح. اونم بعضی از اسما رو که ما میشنیم، مثلا میگیم خدا جباره، جبار از جبروت خدا میاد. حالا ما قدیم یه فیلمی دیدیم هندی بوده یا رو کاراکتر بدش اسمش جبار سینگ بوده، یا تو فیلم ها مثلا نقش آدم بده رو که موهاش بلنده و دنبسمی میبنده و اینا اسمشو میزنن آقا جبار، مثلا ما میگیم بابا جبار از جبروت خدا بند میاد، از عظمت خدا بند میاد. عظمت از کدوم عظمت؟ سرمونو بلند کنیم، الان انیمیشن هایی که ساختن دنیا رو دیمانستریت میکنه، نشون میده، شما نگاه کن، اصلا مگه قابل تصوره ما یه نقطه هم نیستیم؟ کره زمین رو میذاره میره بالاتر، نشون میده، مقایسه میکنه با دیگر اجرام منظومه شمسی، بعد میرسه به خورشید، بعد میاد بالاتر تو کهکشان راه شیری ستاره های دیگه، تا میرسه به کهکشان، بعد کهکشان توی خوشه کهکشانی میلیارد ها ستاره، نه میلیون، نه هزار، نه ستاره، میلیارد ها. ببین ما یه دونه خورشید داریم نزدیکمون، نورش اینه که تو تابستون تو یه جاهایی تو همین کره زمین تو کویر و اینا 3 تا ماشین باید برن، 2 تا ماشین هم بره یکیش بمونه در جا مردن از گرما، به خورشید اصلا نمیشه نزدیک شد، اصلا هیچ. این یه دونه است، میلیارد ها از این فقط تو کهکشان راه شیریه، میلیارد ها از این کهکشان وجود داره. اینو که دیگه امام جمعه و اسقف کلیسا و اینا نگفتن که، این علم ثابت کردن، این علم ثابتش کردن، میلیارد ها کهکشان وجود داره و کامبینیشن اینها تازه میشه یونیورس، که میشه کائنات ما، که تازه الان فرضیه دارن که مالتیورسه، یعنی از اینها بازم هست دنیاهای دیگه هم هست، که زوری که انسان زده خیلی خودشو کشته به قمر ماه کره زمین، یعنی سیاره کوچکتری که دور زمین میچرخه که ما بهش میگیم ماه، و همین میبینیم شبا ماه شب 14 و اینا ما میبینیم، انسان رفته رو این اومده، حالا موشک فرستاده، سفینه فرستاده به مریخ، ولی هنوز انسان هنوز یعنی انسان از کهکشان راه شیری نتونسته خارج بشه. البته سفینه درست کردن، تلسکوپ هابل و اینا رفته، بله از رو همون هم دارن میگن، ولی عظمت اصلا بی حد و حصره، اونه جبروت، اونه جبار، اونه داستان، اونه کبریایی، اونه داستان، یعنی خالق، اونه قدرتی که به همه چی احاطه داره، همه چی در اختیار اونه. اون وقت اون با اون عظمتش اینجا یکی 4 تا ماشین داشته باشه، 4 تا خونه داشته باشه، یه پستی داشته باشه، رئیس جمهور فلان کشور باشه، سفیر فلان کشور باشه که به من یه ویزا بده، بعد بگن آقا مثلا سفیر فلان کشور علیرضا تو رو خیلی دوست داره، خب ما چقدر خوشحال میشیم. رئیس فلان اداره، رهبر فلان کشور، اون آدم ثروتمند، بابا تمام اینا که مال کره زمینه، که کره زمین که اصلا تو کهکشان راه شیری نقطه هم نیست، که خود کهکشان راه شیری تو یونیورس نقطه هم نیست، 0 حساب میشه پیش بی نهایت. حالا اون قدرتی که همه این عالم در اختیارشه، اون خودش اومده گفته آقا و ازا سالک عبادی هنی فعنی قری، اگه کسی پرسید راجب من، بنده من پرسید، بهش بگو من نزدیکم، بهش بگو من نزدیکم، بعد خودش گفته بسم الله الرحمن الرحیم، بگو به نام خدایی که بخشنده است، مهربونه، رب العالمینه، دوباره گفته الرحمن الرحیمه، روزی دست اونه، و اون عاشقانه منو دوست داره و اون عین نوره، و گفته مبادا بترسی. بابا خودش گفته مبادا بترسی، یا عبادی الذی نصرفو علی انفسهم، ای بنده من که بر خودت زیاد روی کردی، ای بنده من که بر خودت زیاد روی کردی، همین که ما اسمش میدیم گناه، یه اشتباهاتی کردی تو زندگیت، به خودت زیاد روی کردی. یا عبادی الذی نصرفو علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، مبادا از رحمت خدا قطع امید کنی، مبادا، لا تقنطوا من رحمت الله، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، به درستی که خدا میبخشه تمام گناه ها رو. تموم شد آقا، همین یه آیه کافیه، برای من کافیه. یکی از بزرگترین، اینجا موقعش شد باید باز کنم و بگم چقدر گذشته، 1 ساعت و 10 دقیقه. خب میریم جلو. یکی از بزرگترین مسائلی که من میخواستم تو این جلسه بگم و ارتباط به جلسه قبلم داره، احساس گناهه. یکی از چیزایی که باعث میشه نعمتها به سمت من و تو نیاد، باعث میشه ثروت به سمت من و تو نیاد، باعث میشه معشوق به سمت من و تو نیاد، باعث میشه ایده های پولساز و عالی به سمت من و تو نیاد، باعث میشه تنمون رنجور باشه، سلامت نباشیم، باعث میشه درس خوب نخونیم، باعث میشه حالمون خوب نباشه، احساس گناه. از بس ما رو ترسوندن، از بس جهل و خرافات و دروغ و درم و همه اینها وارد شده، از بس ما رو ترسوندن ما احساس گناه میکنیم. هر کاری کردی، هر کدوم از ما در زندگیمون یه جایی اشتباه کردیم، حالا این اشتباه ورزش نکردیم، غذای خوب نخوردیم، درس خوب نخوندیم، دروغ گفتیم، دزدی کردیم، تهمت زدیم، غیبت کردیم، حسادت کردیم، آدم کشتیم، هر چی بابا، هر چی. خیلی مهمه، پیامبر خدا، حضرت موسی پیامبر خدا بوده، قبل از اینکه به پیامبری مبعوث بشه آیه قرآن، با مشت زده یکی رو کشته، بعد رفته شده پیامبر اولوالعزم خدا شده. حالا ما در بچگی، در جوانی، همین الان، دیروز، پیروز، یه حقی رو ناحق کردیم، هر چی، حالا هر کاری کردیم، آقا هر اشتباهی که کردی، ما خودمون رو نمیبخشیم، در درون خودمون دائم داریم خودمون رو عذاب میدیم. آیا این درسته؟ 100% اشتباه است. این وسوسه شیطانه، این نجوای شیطانه. انما النجوا من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بزارهم الا بما شاء. به درستی که این نجوا از شیطانه که غمگین کنه من و تو رو، کسی که ایمان آورده، غمگین کنه. گفته تو گناه کردی، تو دزدی کردی، تو رشوه دادی، تو رشوه گرفتی، تو حجاب نگرفتی، تو مشروب خوردی، هر کسی تو دینش هر چی که هست فکر میکنه گناه کردی، تو درس نخوندی، تو این نکردی، تو اون نکردی، تو حسادت کردی، تو مال یتیم خوردی. آقا اشکال، هر کاری کردی اشکال نداره، من نیستم، من خدا نیستم، هر کاری کردی اشکال نداره، تموم شد. تصمیم بگیر لحظه ای که فهمیدی که اشتباه کردی، اون لحظه خدا بخشیده، خدا اصلا عین بخششه، خدا عین بخششه. اما اگه تصمیم گرفتی یه کار اشتباهی رو دوباره انجام بدی، یه بار دزدی کردی، دور از جون شما، من مخاطب خودمم، یه بار دزدی کردی دوباره میخوای دزدی کنی، بدون آقا کار اشتباه نتیجه اشتباه میده، خدا تو رو عاشقانه دوست داره، خدا تو رو عاشقانه دوست داره، بری لب پشتمون یه قدم ورداری میافتی، میمیری، تیکه پاره میشی. نکن این کارو، نکن، برای خودت نکن، نه برای خدا، اون بی نیازه، اون تو رو تو هر کاری بکنی اون تو رو عاشقانه دوست داره. ولی یکی از چیزهایی که گریبان منو گرفته بود و گریبان همه ما رو گرفته، احساس گناه. خوب گوش کن، ازت خواهش میکنم، خوب گوش کن که اون تأثیر رو که من دلم میخواد بذاره رو احساس گناه رو باید همین الان بریزی دور. چون یعنی چی؟ حساب کتاب دست کیه؟ دست خداست. مالک یوم الدین کیه؟ مالک یوم الدین اگه روز جزایی هست، اگه دنیای دیگه هست، اگه روز جزایی هست، اگه قیامتی هست، حساب کتاب بابا با کیه؟ حساب کتاب مگه با خدا نیست؟ خب اون ارحم الراحمینه، اون کریمه، اون خودش گفته یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، ای بنده من. کم جایی دو سه جا خدا بنده رو گفته مال خودم، یکی اینجاست و اذا سألک عبادی، اگه بنده من عزت داده بهمون، یه جاش هم اینجاست یا عبادی الذین اسرفوا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، حتی نگفته گناهکار، که یه وقت خجالت نکشه طرف. حالا من اینا رو میگم چون من این چند تا آیه رو خوندم از عربی، از قرآن میگم، این اینها توی دین حضرت زرتشت هم هست، تو دین مسیحیت هم هست، تو دین یهودی هم، همه دینا، اصل همه دینا محبته، اصل همه دینا عشقه، همون عشقی که حافظ رو مست میکنه، مولوی رو مست میکنه، همون عشقی که بابا طاهر ازش صحبت میکنه، همون قالیچه سلیمان راجع به عشق خیلی صحبت دارم براتون به موقعش با هم صحبت میکنه. اساس همه دینا عشقه، چون خدا عشقه، اساس همه دینایش. حالا من چند تا آیه رو میخونم، برای من خیلی زیبا بوده به شما میگم، نه اینکه فکر کنید مثلا قرآن و عربی و باز بریم تو مایه حجاب و ریش و پشم و اینجور چیزا و ناراحت بشیم، و از اونا رو بذار کنار، نبین کی میگه، ببین چی میگه. اگه به دردت میخوره قبول کن، اگه به دردت نمیخوره قبول نکن. یا عبادی، هر کاری کردی، هر کاری کردی، یا عبادی الذین نسرفوا علی انفسهم، ای کسی که به خودت زیاده روی کردی، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا ناامید نشو. بزرگترین گناه چیه؟ شراب، زنا، دزدی، حرام، غیبت، نمیتونم قتل، نه بابا، بزرگترین گناه ناامیدی از رحمت خداست. یعنی همین که فکر کنی خدا دوستت نداره، همین که فکر کنی خدا خشمگین، اصلا در خدا تغییری نیست، خشمی نیست. اون جایی که اسم از خشم خدا برده شده، از نظر من، باز من میگم نه مبلغ دینی ام، نه مدرس دینی ام، نه محقق دینی ام، از نظر من اون جایی که اسم از خشم خدا برده، یعنی اون جایی که نتیجه کار اشتباهمون رو میبینیم، کسی که از پشت اون میفته پاش میشکنه، این خشم خدا، یعنی قانون رعایت نکرده، براش این اتفاق افتاده. نمیرم دیگه دوباره تو اون وادی تکرار کنم. بزرگترین گناه ناامیدی از رحمت خداست. خدا اینجا میگه یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. خداوند به درستی میبخشه تمام گناه ها رو، تموم شد، اصلا خودتو معطل نکن، خودتو سرزنش نکن، هر کاری کردی همین لحظه، همین ثانیه فکر میکنی اون کار اشتباه بوده، هر چی بوده بذار کنار، بدون که خدا عاشقانه دوستت داره، چون اون عین عشقه، اون اصلا خود عشقه. خدا عاشقانه دوستت داره. خدایا من یه آدم دیگه میشم وقتی بفهمم که تو منو عاشقانه دوست داری. این عشقه که به آدم ها انگیزه میده. من تا وقتی فکر میکردم خدا میخواد مچمو بگیره، عذابم کنه، کوچکترین خطایی بخشودنی نیست، حال بدی داشتم. دوست ندارم تا امروز حالت بد باشه به خاطر احساس گناه، از چیزای پوچ، از چیزای پوچ. انقدر حرفا تو ذهن ما زده شده، فکر میکنیم مثلا یه روز رو سریمون بره عقب دیگه خدا ما رو نمیبخشه. نه اینکه حجاب نداشته باش، هر جوری دوست داری، هر جور دینت میگه، هر جور باورته باش، ولی فکر نکن اگر یه اتفاقی افتاد، یه کاری قدیم کردی، یه رابطه ای داشتی، یه پولی جابجا شده، یک هر کاری، ما که معصوم نبودیم که هممون هزار تا کار اشتباه، هر کاری کردی، به پدر مادر تندی کردی، چی کردی، بچه تو دعوا کردی، بیرون دعوا کردی، رشوه دادی، هر کاری بابا، هر کاری کردی، آنی توبه یعنی چی؟ توبه یعنی بازگشت. آقا این از اون کلماتیه که باید مفهومش یه بار برای همیشه، مثل تقوا و پارسایی و زهد و نمیدونم مدیتیشن و اینایی که با هم راجع به صحبت کردیم، یه بارم بذار توبه رو بگم، من خودم قدیم چی فکر میکردم، حالا چی فکر میکنم، من مال خودم رو میگم، شما لطفا اینو خودتون هر جوری که دوست دارین باور کنین. فهم کردم یعنی این، کتابای مذهبی میخوندم، فلان آدمی رفته خواسته عابد بشه و زاهد بشه، رفته پیش فلان عارفی و اون عارف بهش گفته میری 3 روز گریه و زاری و نماز و طلب و بخشش، میای این یارو رفته بعد 3 روز اومده گفته سلام علیکم، گفته سلام شما. خوب گوش کن ببین، داستانو من خونده بودم اینجوری باور کردم، گفته سلام شما، گفته من نمیشناسی، من 3 روز پیش اومدم خدمتتون این دستوراتو دادی. گفت شما اونی؟ اینقدر لاغر شدی، اینقدر نحیف شدی، توبت قبوله، توبت قبوله. من اینجوری فکر میکردم، من این داستانو باور کرده بودم، فکر میکردم اگه بخوام توبه کنم باید برم 3 روز گریه زاری کنم، اونقدرم لاغر و نحیف و زار بشم که کسی منو نشناسه که توبم قبول بشه. بعد میگفتم ولش، اصلا ناامید میشدم، در حالی که توبه یعنی چی. الان دید اون موقعم بود، خب اون دید و اون باور که به من حال خوب نمیداد، اون دید و اون باور به من حال خوب نمیداد. اون خدایی که منو اونجوری میبخشید خدایی نبود که علا به ذکر لا تطمئن القلوب بشه، خدایی نبود که من به یادش و به نامش دلم آروم بگیره، من اصلا میترسیدم، اصلا قیدشو میزدم. اما توبه الان از نظر من یعنی چی؟ یعنی بازگشت. یعنی چی؟ یعنی یک لحظه تو از یه کاری که کردی بفهمی که اون کار اشتباه بوده و تصمیم بگیری که اون کار دیگه نکنی. تصمیم واقعی، ممکنه فردا اون کار تکرار کنی، الان تصمیم گرفتی نکنی. من الان رفتم مثلا سر بچه‌ام داد زدم، یه دقیقه بعد اومدم تو اتاقم نشستم با خودم فکر کردم، گفتم ای رضا اون بچه هست بابا، حالا یه کاری کرده دیگه، اون که آخر تو چرا سرش داد زدی ناراحت. همین که فهمیدم اشتباه کردم، همین فهمیدم تصمیم گرفتم یه ولشون دیگه، از این به بعد با بچه اینجوری رفتار نکن. این از نظر من یعنی توبه پذیرفته شده، تمام. احتیاج به گریه زاری جوری که من قیافم عوض بشه برم به یارو بگه شما؟ بگه من همونیم که 3 روز پیش اومدم اینجا، بگه آها پس شما قبول شدی چون قیافتم. احتیاج به این کارا نیست. همین که من متوجه بشم اونجا یه دروغی گفتم، یه تهمتی زدم، یه دزدی کردم، یه رابطه بدی داشتم، طبق دین خودم، تو هر دینی رابطه یه جوره، تو هر دینی یه چیزی درست خوردنش یه چیزی، هر ما هم همه رو میخوایم با دین خودمون، حالا چون تو دین من گفته ریش بذار، همه عالم باید ریش بذارن، اگه نذاش همه عالم گناهکارن، همینا شده که ما نتیجمون اینه. اگه من هر کاری کردم که تا دیروز تا همین الان طبق اعتقاد و باور خودم فکر میکردم اشتباه است، همین الان که فهمیدم اشتباه است تمومه. خدا دیروزم منو دوست داشته، امروزم منو دوست داره، دیروزم منو عاشقانه دوست داشته، امروزم منو عاشقانه دوست داشته. فقط من یه کار اشتباهی کرده بودم، یه نتایج اشتباهی برام داشت یا در راه بود که بیاد، برام در راه بود که بیاد و من فهمیدم که اشتباه کردم، حالا دزدی کردم، رابطه بدی داشتم، دروغ گفتم، هر کار ببین چند بار تکرار کردم، 20 بار تکرار کردم، هر کار. همین که فهمیدم تمامه. احتیاج به 1 سال، احتیاج به نماز، احتیاج به 1 ماه، 1 روز، 1 ثانیه، این باور منه. اون خدا که منو دیروزم دوست داشته، الانم دوست داره، یه ثانیه قبلم دوست داشته، اون که اصلا عین عشقه. من برای خودم اشتباه کردم، تمام. الان من پاکم، زلالم، صافم. این حس به من آرامش میده، این حس، این باور حال منو خوب میکنه. باوری که خدایی منو عاشقانه دوست داره، باوری که خدایی که این بخششه، خدایی که منو بخشیده. من فقط باید خودم رو ببخشم. من چرا ما نمیتونیم خودمون رو ببخشیم؟ از بس دروغ و درم و داستانهای خوفانگیز خونده شده تو هر دینی، همه چی سخت جلوه داده شده، ما خودمون رو نمیتونیم ببخشیم. این ربطی به خدا نداره، خدا عین بخششه، ما باید خودمون رو ببخشیم، ما باید این باورهای اشتباه رو در خودمون عوض کنیم. و کی باید این کار رو بکنیم؟ همین الان. همون جایی که به تو گفتم تو جلسه قبل، گفتم بچه کوچیک خودت رو در نظر بگیر، روبروت بهش بگو دوستش داری، موفق میشه. حالا باید تو بغلش بگیری بگی هر اشتباهی کردی مهم نیست، تو فارغ از اشتباهت دوست داشتنی هستی. هر اشتباهی کردی تا یک ثانیه گذشته بوده، تا یک لحظه گذشته بوده، از الان تمام زندگی عوض شد. از این لحظه دفتر زندگی تو سفیده و پاکه و آنی. از الان بنویس آنچه را که دوست داری، از ثروت، از سعادت، از ایمان، از عشق، از روابط، از شغل، از شغل، از ذوق، از شغل، از هر چی دوست داری، از الان دوباره بنویس آنچه را که دوست داری. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. حالا پول یکی خوردی اشکال نداره، الان فهمیدیش اشتباه کردی، برو پولشو پس بده. نداری مهم نیست، نیت کن روزی که داشتی پولشو پس بده. اینجوری هم نیست که بگم الان میرم مال یکی رو میخورم بعد میام توبه میکنم. ببین اون قدیما هم تو اون جلسات اول گفتم کسی که ظاهر رو رعایت میکنه، یکی گفتم سلام میکنه، یکی سلام نمیکنه برای طلبش، برای عدم طلبش، برای چاپلوسی، اینا خیلی توضیح دادم دیگه، اونجا بنزه کافی گفتم. قوانین عالم با ظاهر کاری نداره، قوانین عالم با باطن کار داره. حالا تو در ظاهر میخواد پیشونی پینه ببنده یا هزار نقاب بزنی یا هزار ریش بذاری یا هزار رکعت نماز بخونی، قوانین عالم با باطن کار داره. تو الان در باطنت پول یه آدمی خوردی، دور از جون همه شما عزیزان گل من، خودم علیرضا، تو در باطنت یه روزی پول یکی رو خوردی، الان پشیمونی، تموم شد، خدا بخشید. حالا داری، برو پولشو بهش بده. نه این که برو پولشو بهش بده بگو من از تو دزدی کردم، خودتو خار و ذلیل و کثیف و کوچیک کن. نه بابا، پولو برو بنداز تو پاکت، بنداز تو مغازش، برو بنداز تو خونش، بده یه ناشناس بره بهش بده. داری بکن. حالا میتونی بری معذرت خواهی کنی، اینا دیگه بزرگواری خودته. نمیتونی هم اشکال نداره، دنیا به سادگیریه، به خیره، به برکته. که از روی تعب دنیا سخت گیرد بر مردمان سخت گیر، یا سخت گوش، به نظر من سخت گیره، سخت گیر، سخت گیرد بر مردمان سخت گیر. سختی رو بذار کنار، رنج نیست، لذته. اما اگه نداری اشکال نداره، فهمیدی اونجا پول یارو رو خوردی، الان هم میگه خدایا من اگه پول اومد دستم، نه اینجوری هم که حالا زن و بچه‌ام گشنه باشن اینا همه رو برم بدم به اون، نه بابا، ولی یه بخشی تا جایی که برام ممکنه خورد خورد پول یارو رو میدم بره دیگه، تموم شد رفت، و اون وقت خدا برکت میده. اصلا عین ماجرا همین، حق و ناس هم همینه. حالا ما بریم در تمام طول سال گناه بکنیم، بعد بیایم تو یه روز خاص یه عمل خاصی انجام بدیم، همه گناهانمون بخشیده بشه، اونجوری نیست. از نظر من زمانی همه گناهانت بخشیده میشه که همون لحظه تصمیم بگیری اون گناه رو تکرار نکنی. همون لحظه بخشیده است، پاکه. حالا فردا نتونستی رو تصمیمت بمونی، دوباره یه دروغی گفتی، اون یه گناه جدید نوشته میشه. به شرطی که امروز تصمیم میگیری نخوای کلک بزنی. دنیا با ظاهر کاری نداره، دنیا قوانینش با باطن کار داره. من ته دلم تصمیم گرفتم فردا پول کسی رو نخورم، خدا هم جبران میکنه پولای کسایی رو که خوردم و پس بدم، به عنوان مثال. حالا فردا توی موقعیتی افتادم، اومدم پول یک کسی رو بخورم، اونجا دیگه اونجا دارم سرنوشت دوباره مینویسم، میتونم بخورم، نتیجهشم میبینم. اون وقت چون دونسته دارم عمل میکنم، نتیجهشم سنگینه ها، بهتون بگم. ولی دلیل بر این نیست که خدا منو دوست نداشته باشه، که دلیل برای نیست. خدا دوسته، خدا عشقه، خدا عشقه، خدا خود بخششه، خدا نزدیکه، خدا مثل بهترین دوست کنار من نشسته. تو مسئله دعا کردن همینجا حالا یه دو کلمه هم بگم، شاید بعدن دیگه فرصتی نشد. دعا دست بالا خدا در آسمون، نه بابا، وقتی من میخوام دعا کنم فکر میکنم خدا کنارم نشسته، دم دستمه، یا خدا جون من ازت اینو میخوام. به همین سادگی، اصلا نه جملات عربی میخواد، نه پیچیده میخواد، نه باید حتما ده رکعت نماز بخونم. هر کی، من حالا دوست دارم با نمازمو میخونم، بعد نمازم دعا میکنم، شما دوست نداری به عربی بخونی، به فارسی میخونی، من اصلا نمیگم نماز خوبه، نمیگم بده، من میخونم، خیلی هم لذت میبرم، خیلی هم نتیجه گرفتم، خیلی هم برای من خوبه، ممکنه برای شما خوب نباشه، من با شما کاری ندارم، شما روشی که برات خوبه رو انتخاب کن. میخوای شب قبل خواب با خدا صحبت کن، میخوای صبح سر کار صحبت کن، میخوای تو راه رفت تو راه برگشت، میخوای قلبت پاک، هر چی خودت میدونی. اون چیزی نیست که من نظری بدم، من نه متخصص دینم، نه پیامبر خدا هم، نه شریعتی میتونم به کسی بگم. برای من نماز جواب داده، برای من نماز آرامش بخشه، برای من دین، من سبک خودمو دارم، استایل شخصی خودمو دارم. I'm very proud of my own style. از استایل خودم هم خیلی پراودم، افتخار میکنم بهش. مایه ننگ خودم که نمیدونم، ایش خیلی هم بهش افتخار میکنم. شما استایل شخصی خود تو داشته باش، بهش افتخار کن. ولی وقتی دعا میکنی، خدا در آسمان نیست که نشنوه، خدا در زمینه، خدا در کنار منه، خدا دوست منه، خدا عاشقانه منو دوست داره. خودش داره میگه بگو، بگو چی میخوای، بگو بگو علیرضا جون، من تو رو دوست دارم، خودم دارم بهت میگم ادعونی، بخون منو ادعونی، استجاب لکم، تا برات دعا مستجاب کنم، خودم دارم بده. بخون، ماشین خوب میخوای بهت میدم، خونه خوب میخوای بهت میدم. منتها مثل الان که شما بچت بگه ماشین میخوای، میگم خیلی خب بابا جان، 3 سال صبر کن، تصدیق بگیری، من الان به تو ماشین بدم، میری میزنی آدم میکشی، میشه قتل عمد، میری تا آخر عمر تو زندان. فردا از تو زندان به من چی میگی؟ میگی بابا من نفهمیدم، تو که بزرگتر بودی چرا به من ماشین دادی؟ میگی ای بابا کاش یه دونه میزدی تو گوشم، من سوار ماشین نمیشدم، الان تمام عمرم و گوشه زندان نبودم. حکایت درخواستای ما هم اینه. اگر از نظر باورها، از نظر مدار تو شرایط مناسب نباشیم، اون نعمت باعث نمیشه که ما رشد کنیم، باعث میشه ما معتاد شیم، بدبخت شیم. چقدر آدمایی بودن که پولای زیاد اونها رو بدبخت کرده، چقدر آدمایی هم بودن که پولای زیاد اونها رو خوشبخت کرده. پول زیاد به جاش خوبه. چه آدمایی بودن که ماشین درجه یک اونها رو بدبخت کرده، چه آدمایی بودن که قیافه خیلی خوب اونها رو بدبخت کرده، چه آدمایی بودن که قیافه خوب، ماشین خوب، همسر خوب اونا رو خوشبخت کرده. هر چیزی به جاش درسته. اما خدا اینجوریه، میگه آخه بخوا، از من بخوا، من دوست تو هم، من عاشق تو هم، من عیبای تو رو میپوشونم، من اصلا خودم تو رو خلق کردم، تو از منی، من از روح خودم در تو دمیدم، حالا قسمتی از روح من هست نیست، آفریده است، اینا کاری نداری. ما لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، انا لله و انا الیه راجعونه، انی جاعلن خلیفتون، حالا من با اوناش کاری ندارم، هرچی هست من تو رو دوست دارم، تو اصلا مال منی، تو بنده منی. بابا سگ مصب، تو بنده منی، سگ مصب که بفتیم سگ مصب، بابا تو بنده منی، من تو رو دوست دارم، من تو رو عاشقانه دوست دارم. هرچی کردی ولش کن، اون شیطانه، اون باور منفیه، اون افکار منفی خودته که فکر میکنی من نبخشیدم. من کجا گفتم تو رو نمیبخشم؟ من کی هم چه حرفی زدم؟ من فقط گفتم شرک رو نمیبخشم. اونم نمیبخشم یعنی چی؟ یعنی تو نتیجه بد میگیری. اگه فکر کنی کنار من یه خدایی هست، شرک یعنی. اگه فکر کنی یه نیروی غیر من هست، اگه فکر کنی همکارت، رقیبت، رئیست، زیر دستت، پدرت، پسرت، هر کی میتونه بهت ضرر بزنه، میتونه یه نعمتی رو ازت دور کنه، خب اون اتفاقا برات میفته، اون نتیجهش اون میشه. اون من نمیبخشم یعنی اون. من خودم بهت گفتم یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یا ان الله یغفر الذنوب جمیعا. تموم شد و رفت دیگه، پاشو برو، بی خودی خودتو اذیت نکن. تا کی ما میخوایم خودمون رو بخوریم، خودخوری کنیم، حس گناه، حس عذاب وجدان؟ همین الان همتون پاکین، هممون پاکیم، اصلا دنیا اساسش اینه. همین الان دو اشکالاتی رو که نمیدونستیم، خدایا کمک کن آیش بیاد به ذهنم. خدا اون چیزی رو که نمی بار اضافه رو دوش کسی نمیذاره. اون چیزی رو که نمیدونی، مثلا نمیدونستی این کار اشتباهی کردی، بابت اون که جواب پس نمیدونستی. البته خب بعضی چیزا نتیجه داره، تو ندونی هم بری رو پشت اون بیفتی پات میشکن. ولی حالا میگم پیچیده نکنیم داستان. اون چیزی رو که میدونستی، همین الان فهمیدی اشتباه کردی، همین الان پاکی، مثل روز اول که از مادر متولد شدی. تمام آقا، تمام. خدا منو تو رو عاشقانه دوست داره، بخشیده، ما خودمون نمیبخشیم. یاد یک جوکی افتادم، میگفتن که یکی، همه تو اینو شنیدی، خیلی هم جالبه، خود چیز شده، یه کسی اومدن سر مراسم ترحیمش، گفتن آقا وصیت نامه مرحوم گوش کنین، گفتم بفرمایید، گفته مرحوم وصیت کرده بعد از مرگ من لطفاً لباس مشکی نپوشید. بعد جمعیت چی گفتن؟ گفتن یارو غلط کرده وصیت کرده، ما می‌خوایم لباس مشکی بپوشیم. واژه رو ببینین، بیا یکی توی دوره‌ای که داره مثلا دوره رسمیه میگه غلط کرده، یعنی منظور یارو اشتباه کرده. آقا شاه میبخشه، شاقولی نمیبخشه، خدا ما رو بخشیده، ما خودمون رو نمیبخشیم و این میشه بار گناه رو به دوش کشیدن. و امکان نداره تو خودتو نبخشی و ثروت درست به سمتت بیاد و روابط عاشقانه داشته باشی و تنت سالم بشه. امکان نداره خودتو نبخشی و تو مدار درست قرار بگیری و ایده های ثروت ساز سراغت بیاد. امکان نداره تو خودت رو نبخشی و اونجوری که باید و شاید به خوشبختی برسی. امکان نداره تو خدا رو غضب‌آلود به تصور کنی، خدا رو مچگیر تصور کنی و بعد بتونی خودتو ببخشی. امکان نداره برای توبه کردن اونجور باورهای سنگینی داشته باشی و باور کنی که میتونی توبه کنی. ولی اگه باور کنی که خدا عین عشقه، عین نوره، عین بخششه، عین رحمته و باور کنی که خدا تو رو بخشیده، همون لحظه که تصمیم گرفتی یه کاری رو نکنی خدا بخشیده و تا جایی که میتونی، اگه مربوطه به دیگرانه، مربوط به خودته که اصلا تمام، مربوطه به دیگرانه، خدا بهت برکت میده، تصمیم بگیری جبران کنی، خدا شرایط رو برات فراهم میکنه، جبران کنی، یه آبرویی بردی اشکال نداره، خودتو سرزنش نکن، خدا جبران میکنه، یه جا برای اون آدم آبرو میخری، نگران نباش، یه پولی رو خوردی خدا جبران میکنه، براش جبران میکنه. تو از خدا بخواه، تو خودتو ببخش، تو آروم باش، خدا برای اون جبران میکنه. البته تو هم پول اومد دستت، برو حق اونو بده. تو هم پیش خودت این نیت رو کن، همه چیزم به نیته، الاعمالو به نیات، هیچ چیز به ظاهر نیست، هیچ ظاهری شما رو فریب نده، حتی نماز و روزه. این دیگه عین حدیثه. نه ایمان به نماز و روزه نیست، به نماز و روزه آدما نگاه نکنین، به صداقتشون، به پاکیشون، به امانتداریشون، به خوش اخلاقیشون، به این چیزا نگاه کنین. ایمان اینه. پیامبر خدا برای نماز خوندناش مطرح نیست، پیامبر خدا برای مهربونیش مطرحه. پیامبر خدا همونیه که وقتی به سرش زباله میریختن، آشغال میریختن، هوش میکردن، اذیتش میکردن، یارو چهار روز نمیومد آشغال بریزه، میگفت این کوش، این که آشغال، گفتن مریض، رفع عیادتش. این داستان از نظر من واقعیه. پیامبر خدا باید صفاتش این باشه. پیامبر خدا از نظر من اونی نیست که بره در یک جلسه گردن هزار نفر رو بزنه. این ولی خدا نیست از نظر من. از نظر شما رو نمیدونم، واقعیت رو نمیدونم، من نه مفسر دینم نه هیچی، اما از نظر من اونی که اونی ولی خدای من، و تو هم میتونیم ولی خدا بشی، اونی ولی خدایی که صفتاش به خدا نزدیکتره. صفتش یعنی چی؟ یعنی بخشنده تره، مهربون تره، گناه پوشتره، خطا پوشتره، ایراد دیگری رو میبینه چشمشو میبنده، بزرگواره. اگه بر میگرده میبینه یکی یه تقلبی کرد سر جلسه، نمیره تق بزنه تو گوشش، ورقش رو جر بده تو صورتش. حالا بله، نباید بذاری حق دیگران زایش، من با اونو کار ندارم. حالا فرض کن مثلا یکی دید، مثلا یکی رفته یه جا مثلا یه مشروبی خورده، خب حالا از نظر اون مشروب گناه بوده که حالا نیست، اصلا هرچی، نمیدونه، فردا بیا داد بزنه آقا این مشروب خور است، آقا این که صفاتش مثل خدا نیست، این به خدا نزدیک نیست، این خدا رو نمیپرسته. خدا رو پرستیدن، همه این صحبتایی که میکنم راجع به رابطه‌ام با خداست، خدا رو پرستیدن به نماز و روزه نیستش که. بارها گفتم داعش و طالبان و اینا 100 برابر من و تو نماز و روزه میخونن، اما در این حال یه خانومی تو خیابون بستنی میخورده، قدیم میگفتن طالبان گرفته اعدامش کرد. همین داعش چه بلایی آورد سر کشور سوریه و فلان و اینا، چجوری آدم رو میکشنن، زنها رو برده میگرفتن اینا. خب اونا اون عبادته، یعنی اون نماز درسته؟ نه، عبادت یعنی آدم صفتاش مثل خدا باشه، یعنی بخشنده بشه، یعنی مهربون بشه. مثلا نمیتونه یکی بد اخلاق باشه. بد اخلاقیه گناهه، نماز نخوندنه گناه نیست، بد اخلاقیه گناهه، بد رفتاریه گناهه، بد کلامیه گناهه. اونایی که ما فکر میکنیم گناهه، اصلا اونا گناه نیست، یعنی اونا اشتباه نیست. کسی پیامبر خدا از نظر من درسته، اون انقدر مهربونه، اون عین مهربونیه، چون اون از همه ما به خدا صفاتش نزدیکتر شده. ولی خدا هر کی میخواد باشه، حاج آقای فلانی، آیت الله فلانی، فلان پاپ، شکسپیر، حافظ، سعدی، مولوی، فلان نویسنده، فلان موسیقیدان، هر کی میخواد. ولی یعنی چی؟ یعنی چی ولی خدا؟ یعنی از همه به خدا نزدیکتره. کی از همه به خدا نزدیکتره؟ اونی که از همه مهربونتره، اونی که از همه خوشروتره، اونی که از همه بخشنده تره، اونی که از همه خطا پوشتره. پس خیلی مهمه که راجع به خدا چی فکر میکنی. تمرین این جلسه تمرین بسیار مهمیه. نمیرسم راجع به اون گفته ملا صدرا راجع به خدا به جزئیات صحبت کنم، البته براتون میخونم چون من عاشقشم، ولی حتما یه فایل جدا ضبط میکنم که میخوام کلمه به کلمه بخونم و توضیح بدم. شایدم put a music on its background، یه موسیقی هم پشتش بذارم که بهتر بشه و اینا، حالا بذاریم کنار. ولی تمرین امروز لطفاً اگر این تصور به نظر درست اومد، بچه‌هایی که این تصور درسته، چون مسائل دینیه و اینا، حالا میتونین دیگه مراجعه کنین به متخصصین دینتون یا هر چی، ولی حالا بچه‌هایی که از نظرشون درست نیاد این کار، بنویسی خدایا تو منو عاشقانه دوست داری، من تو رو عاشقانه دوست دارم، تو نزدیک منی، تو منو دوست داری، تو منو حمایت میکنی، تو میخوای که من ثروتمند شم، میخوای که من سلامت شم، تو همه گناهان منو بخشیدی، منم گناهان خودمو میبخشم، بدیم هر کیم دیگران به من هر چیزی کرده میبخشم. راجع به بخشش دیگران خیلی حرف دارم، الان نمیتونم بزنم، نیم ساعت، سه ربع، یه ساعت بعد راجع به صحبت کنم. انشالله فصل دوم. بنویسید رابطتون رو با خدا، بنویسید و عاشقانه بنویسید و چیزای خوب بنویسید، انقدر بنویسید تا باور کنید. مثل اون روزای اول که میگفتم بنویس که میخوای تغییر کنی، انقدر بنویس که دیگه هیچ وقت ذهنت قبول نکنه که تغییر نکنی. بنویس که خدا دوستت داره، بنویس که خدا عاشقته، بنویس این نیایشو که خدایا من زمانی که بفهمم تو منو عاشقانه دوست داری یه آدم دیگه میشم، من وقتی میفهمم تو کنار منی، تو صدای منو میشنوی، از رگ گردن به من نزدیکتری، از پدر و مادر به من مهربونتری، روزی من دست توه، سواد من، علم من، عزت من، آبروی من، احترام من، مهاجرت من، خونه من، ماشین من، همسر من، فرزند من، پدر من، مادر من، لباس شیک من، اندام خوب من، سلامت من، همه چیز من مال توه، تو داری به من میدی و تو منتی نداری و تو عاشقانه میدی و صدها برابر اینو میخوای بدی و میلیاردها برابر اینو برام در نظر گرفتی. وقتی بنویسی، انقدر بنویس که باور کنی، انقدر بنویس که باورت عوض بشه و اون وقت ببین که چجوری درهای رحمت خدا بروت باز میشه. ایمان به خدا یعنی این، ایمان به خدا یعنی این که خدا رو بخشنده بدونی، خدا رو دست دلباز بدونی، خدا رو کریم بدونی، خدا رو شکنجهگر ندونی. ایمان از نظر من یعنی این، این بخشی از ایمانه. اونجا که میگه به خدا ایمان بیار، اون آیه هایی که میگه، اون کتاب های آسمانی مذهبی که میگه به خدا ایمان بیار، یعنی به چی ایمان بیار؟ یعنی نماز بخون، روزه بخون، ریش بذار، چادر بزن؟ نه، اونا رو بذار کنار. یعنی ته قلبت با خدا باور داشته باش که اون عشقه، که اون بخششه، که اون تو رو بخشیده، که اون تو رو میبخشه، اصلا اون عین بخششه، اون آبروی تو رو نمیبره، هر خیری از خدا میرسه، هر شری از خودمون میرسه. این آیه قرآنه. انقدر بنویس که باور کنی، انقدر بنویس که باور کنی، اینقدر بنویس که باور کنی. و وقتی باور کردی و وقتی شروع کردی به عوض کردن نگرشت نسبت به خدا، ببین چه جلسه‌ای شده به امید خدا. یه ساعت و 45 دقیقه است. خدا کنه اون تأثیر رو درت بذاره که اگه بخوای تغییر کنی حتما میذاره. بنویس و ببین اون زمانی که به خدا به عنوان بهترین دوستت، یا رفیق من لا رفیق له، خدایا اصلا همین یه جمله کافیه، یا رفیق من لا رفیق له، اصلا ای دوست کسی که دوستی نداره، اصلا تنها دوستونه، کنار من نشسته، همین الان که من دارم این صحبت ها رو میکنم اینجاست، کنار من نشسته، با منه، همه جا هست، منو دوست داره، داره منو تشویق میکنه، میگه آفرین علیرضا جون، چه حرفای خوبی زدی، آفرین علیرضا درست گفتی، من باورم اینو، آفرین علیرضا درست گفتی، من تو رو بخشیدم، تو اصلا مال منی. و ازا سألک عبادی عنی فإنی قریب، اگه بنده من از تو پرسید بگو من نزدیکم. آفرین که گفتی من نزدیکم. انقدر باید این باور نسبت به خدا داشته باشیم. و ازتون میخوام اگر کسی این تمرین رو انجام نده در فصل دوم، یعنی باید زمان این تمرین رو انجام بده که بیاد فصل دوم، باید راجع به خدا باورتو بنویسی برای من و باورهای خوب بنویسی و من این باورها رو باید بذارم تو کانال. اگر من از هفته بعد که جلسه 12مو بذارم و بعد بلافاصله هفته بعدش انشاءالله خدا با بخواد عمری باشه برم فصل دوم، کسی که این تمرین رو ننوشته باشه فصل دوم ثبت نامش نمی کنم. خیلی برام مهمه که بنویسی، میخوام حرف دلتو بنویسی. دیدی که اسم و اسمتم ور میدارم، فقط نوشتتو میذارم تو کانال. اگرم ننوشتی یا اگه باور نداری، ببین چون من نمیگم حتما باور کنه، میگم به عقلت رجوع کن. که اگه باور نداری که خب ادامه دادن با من، چون دیگه فصل دوم همش میخوایم بریم راجع به خدا صحبت کنیم، همش میخوایم از خدا درخواست کنیم، ثروت و کارمند و کارفرما و عشق و همه چیزو، زیبایی و پول و ماشین و خوب، همش میخوایم بریم تو مود خدا، همش بگیم خدا خدا. اما چه خدایی؟ خدایی که فعنی قریب، خدایی که نزدیکه، خدایی که یا رفیق من لا رفیق له، خدایی که رازقه، خدایی که لطیفه، خدایی که عشقه، خدایی که مسبب الاسبابه. همش میخواییم راجع به این صحبت کنیم. پس همینجا راه ما از راه خیلی ها جدا میشه. خدایی نیست که فقط عربی بلده، خدایی که همه زبونا رو بلده، خدایی نیست که نیازمند باشه، خدایی نیست که کسی نماز، روزه، کلیسا، کنیسه نره باهاش قهر کنه. خدا همیشه آشتیه، خدا همیشه آشتیه، خدا عین دوستیه، خدا عین رفاقته، خدا عین محبته. اصلا چی بنویس؟ اگر کسی نتونست بنویسه، به هر دلیلی نتونست بنویسه، دیگه باید راهش رو از ما جدا بکنه. خیلی مهمه ها، اینو بگم، این از اون تمرینای اساسیه. خب قربونتون برم، گوش کنیم ببینیم ملا صدرا چی میگه. ملا صدرا چی میگه؟ امکان نداره این حرفا اشتباه باشه، هر کی گفته، هر کی گفته. گوش کن، بسم الله الرحمن الرحیم از منه. اون اینجوری میگه: خداوند بی نهایت است و لا مکان و بی زمان، اما به قدر فهم تو کوچک میشود و به قدر نیاز تو فرود میآید و به قدر آرزوی تو گسترده میشه. آرزو کم نکنی ها، به قدر آرزوی تو گسترده میشه. آرزو کم نکنی ها، اون کم گسترده میشه. آرزو زیاد بکن. اینا رو من دارم میگم ها، به قدر آرزوی تو گسترده میشود و به قدر ایمان تو کارگشا میشه. چقدر ما قبولش داریم، همونقدر کار برامون انجام میده. اینا رو من نمیگم ها، اینا این جملات ملا صدراست. حالا هی کدومشو من میگم، توضیحاتشو من میدم، جملاتش مال ملا صدراست. چرا یه جایی خدا گره از کارمون باز نمیکنه؟ چون ما به اون اندازه ایمان نداریم. به قدر تو به قدر ایمان تو کارگشا میشود، از بالا میخونم، اما به قدر فهم تو کوچک میشود و به قدر نیاز تو فرود میآید و به قدر آرزوی تو گسترده میشود و به قدر ایمان تو کارگشا میشود و به قدر نخ پیرزنان دوزنده باریک می شود و به قدر دل امیدواران گرم می شود. چقدر بهش امید داری؟ به همون قدر گرم می شه. پدر می شود یتیمان را و مادر، برادر می شود محتاجان برادری را، همسر می شود بی همسر ماندگان را، طفل می شود عقیمان را، امید می شود ناامیدان را، راه می شود گمگشتگان را، نور می شود در تاریکی ماندگان را، شمشیر می شود رزمندگان را، عصا می شود پیران را، عشق می شود محتاجان به عشق را، خداوند همه چیز می شود همه کس را. صد بار اینو بنویس، بالای جزوت بنویس: خداوند همه چیز می شود همه کس را. دیدی چی گفت ملا صدرا؟ حرفش تموم نشد، ادامهشو می خونم. دیدی چی گفت؟ پدر و مادر میشه یتیم رو. دیدی چی گفت؟ همسر میشه بی همسر مونده رو، عشق میشه محتاجان عشق رو، شمشیر میشه رزمنده رو، شمشیر رزمنده میشه ابزار رزمنده. میخوای درس بخونی، شمشیرت کتاب، قلم، معلم، خدا برات میشه. میخوای کار بکنی، سرمایه اولیه، مغازه، کارخونه، هرچی، خدا برات میشه. خود شمشیر یعنی همه چی میشه خدا برات، خداوند همه چیز میشود همه کس رو. اینو بنویس بر لوح دلت چنان محکم و قوی که بدونی فردا خدا ثروت میشه برات، خدا مهاجرت میشه، خدا خواهر میشه، خدا برادر میشه برات. نگاه نکن خواهر نداری، برادر نداری، یا با خواهر برادر رابطت خوب نیست. نگاه نکن یتیم شدی، خدا همه چیز میشود همه کس رو. انقدر بنویس، انقدر تکرار کن که بر جانت حک بشه. نگاه نکن کار نداری، خدا برات کار میشه، خدا برات معشوق میشه، خدا برات عزت میشه، خدا برات آبرو میشه، خدا برات احترام میشه، خدا برات ماشین میشه، خدا برات خونه میشه. خداوند همه چیز میشود همه کس را، عصا میشه پیران را، نور میشه در تاریکی ماندگان را، امید میشه ناامیدان را، طفل میشه عقیب ما را. نگاه نکن بچه نداری، خدا برات بچه میشه، از جای دیگه برات جبران میکنه، برادر میشود محتاجان برادری رو. بنویس که خدا همه چیز میشود همه کس رو. انقدر بنویس و تکرار کن که باور کنی دیگه هیچی تو زندگی کم نداری. یا رفیق من لا رفیق له، ای رفیق کسی که رفیقی نداره. خدا همه چی میشه. اون وقت وقتی من تو اینو باور کردیم، قصه نمیخوریم امروز ماشین نداریم، که خدا برامون ماشین میشه. و اینو که باور کنی میشه. میخوای مهاجرت کنی، خدا میشه برات، خدا میشه. هم خدا همه چیز میشود همه کس را. حالا گوش کن، شرط داره، خواهش میکنم گوش کن. ادامهشو دارم میگم از زبان ملا صدرا. به شرط اعتقاد، به شرط پاکی دل، به شرط طهارت روح، به شرط پرهیز از معامله با ابلیس. یعنی چی؟ به شرط اعتقاد یعنی که قبول داشته باشی که خدایی هست و این کارا رو میکنه. پاکی دل یعنی چی؟ چند جلسه از بچه ها من میگم افتخار ما باید این باشه که چشممون پاک باشه، افتخارمون باید این باشه که قلبمون پاک باشه، دستمون پاک باشه، نیتمون پاک باشه، زبانمون پاک باشه، چشممون پاک باشه. چند بار من اینا رو گفتم. برای چی گفتم؟ برای اینکه این شرط اینه که خدا برات همه چی بشه. مگه خونه نمیخوای؟ مگه ماشین نمیخوای؟ مگه همسر عالی نمیخوای؟ مگه فرزند نمیخوای؟ مگه تحصیل نمیخوای؟ مگه مهاجرت نمیخوای؟ هر چی که میخوای. مگه وام نمیخوای؟ نمیدونم چی میخوای. مگه سلامت نمیخوای؟ مگه سعادت نمیخوای؟ مگه دنیا نمیخوای؟ مگه آخرت نمیخوای؟ به شرط پاکی دل. خدا همه چیز میشود همه کس را. به شرط اعتقاد، به شرط پاکی دل، به شرط طهارت روح. یادت گفتم در قلمرو بیکران امپراتوری ذهنت پاک باش، علیرضا خان، خودت رو دارم میگم ها. اون میشه طهارت روح، اون جایی که هیچ کس نیست و هیچ کس تو رو نمیبینه و تو قدرتت بی‌نهایته. تو ذهنت و توی فکرت اونجا پاک باش. اون شرطشه که خدا همه چیز برات بشه. این شرطشه که خدا همه چیز برات بشه. به شرط اعتقاد، به شرط پاکی دل، به شرط طهارت روح، به شرط پرهیز از معامله با ابلیس. معامله با ابلیس یعنی چی؟ ابلیس بگو شیطان، انرژی منفی، هر چی. وقتی دنبال کار بد نری. کدوم کار بد؟ اون کاری که تو میدونی بده. اصلا من به دین تو اینا هیچ کاری ندارم. اون چیزی رو که میدونی بهش عمل کن. تو میدونی، فکر میکنی که دروغ بده، همون دروغه رو نگو، میشه دروغ گفتن میشه معامله با ابلیس. اون چه که میدونی ها، اگه فلان دعا رو بخونی، اونا رو نمیدونی، منو تو اونا رو ول کن. از نظر تو فلان نوشیدنی رو خوردن گناه نیست، مهم نیست، بخور. اون چیزی رو که تو میدونی از نظرت اشتباهه. من فکر نکنم بین ماها کسی باشه بگه دروغ و تهمت و نمیدونم حق یتیم خوردن و نمیدونم حسادت و مال دیگری رو خوردن و اذیت و آزار همسایه و آشغال ریختن و نمیدونم اینا اشکالی نداره. خب همینا رو میدونیم. ما همینا رو رعایت کنیم میشه معامله با ابلیس نکردیم. به شرط پرهیز از معامله با ابلیس. ادامهش رو گوش کن. بشویید قلبهایتان را از هر احساس ناروا و مغزهایتان را از هر اندیشه خلاف و زبانهایتان را از هر گفتار ناپاک و دستهایتان را از هر آلودگی در بازار و بپرهیزید از ناجوانمردیها، ناراستیها، نامردمیها. این یعنی چی؟ یادتونه اون جلسه که صحبت میکردم راجع به مرکز توجه و تمرکزمون؟ میگفتم ما تو ذهنمون، تو اندیشمون خلاف نکنیم، گفتارمون رو به چیزای ناپاک نگیم، دستمون رو آلوده نکنیم، و بشویید قلب‌هایتان را از هر احساس ناروا و مغزهایتان را از هر اندیشه خلاف و زبان‌هایتان را از هر گفتار ناپاک و دست‌هایتان را از هر آلودگی در بازار و بپرهیزید از ناجوانمردی‌ها، ناراستی‌ها، نامردمی‌ها. خب حالا این کارا رو بکنیم چی میشه؟ ملا سطر اینجوری میگه: چنین کنید تا ببینید که خداوند چگونه بر سفره شما با کاسه خوراک و تکه نان می نشیند و بر بند تاب با کودکانتان تاب می خورد و در دکان شما کفه های ترازویتان را میزان می کند و در کوچه های خلوت شب با شما آواز می خواند. وای خدایا تو چی هستی؟ خدایا تو چقدر عشقی، تو چقدر مهربونی. دوباره میخونم: چنین کنید تا ببینید که خداوند چگونه بر سفره شما با کاسه خوراک و تکه نان می نشیند و بر بند تاب با کودکانتان تاب میخوره. تو چقدر خاکی، تو چقدر صمیمی، تو چقدر مهربونی خدایا. و در دکان شما کفه های ترازویتان را میزان میکند. خدایا هوامو داری، ماشینمو تنظیم میکنی. همین که میگه کفه ترازوتونو میزون میکنه، همه زندگی تو میزون میکنه خدا. و در کوچه های خلوت شب با شما آواز میخونه. تو چه عشقی هستی، آخه تو چقدر مهربونی. شبا با من آواز میخونی، کیف منو کوک میکنی. ادامهشو گوش کن: مگر از زندگی چه میخواهید که در خدایی خدا یافت نمیشود که به شیطان پناه میبری، که در عشق یافت نمیشود که به نفرت پناه میبری، که در سلامت یافت نمیشود که به خلاف پناه میبرید. از زندگی من و تو چی میخواهیم که در خدا نیست که میریم سراغ شیطان، که در عشق نیست که میریم سراغ نفرت، که در سلامت نیست که میریم سراغ خلاف؟ ما چی میخوایم از زندگی؟ اینو من نمیگم، اینو ملا صدرا میگه. ببین هر کی گفته، اصلا اینو هر کی گفته درست گفته. اصلا یک کلمه تو این مگه میشه کدوم وجدانی میتونه بگه این جملات اشتباهه؟ هر کی گفته، هر دینی داشته، چقدر آدم بزرگی بوده. دوباره میخونم: مگر از زندگی چه میخواهید که در خدایی خدا یافت نمیشود که به شیطان پناه میبرید، که در عشق یافت نمیشود که به نفرت پناه میبرید، که در سلامت یافت نمی شود که به خلاف پناه می برید. هر چی بخوایم تو خدای خداست، هر چی بخوایم تو عشقه، هر چی بخوایم تو راه درسته. حالا ادامهش: قلب هایتان را از حقارت کینه تهی کنید و با عظمت عشق پر کنید. در شأن من و توی از کسی کینه داشته باشیم؟ در شأن من و توی کسی رو نبخشیم؟ ملا صدرا میگه قلبهایتان را از حقارت، حقیر نباید باشیم. یه جلسه میگفتم بچه با کلاس باشیم، بچه با کلاس یه چیزایی میگفتم، یادم نیست چی میگفتم. کینه در شأن من و توه؟ ما باید عظمت عشق تمام وجودمون باشه. حالا گوش کن: بح بح. نور به قبرت بباره. اصلا یعنی چی؟ مگه میشه الان روح تو در اعلاترین مقام اعلا نباشه با این جملات؟ مگه میشه اصلا تو آدم معمولی نیستی با این جملات؟ و معلومه تو ولی خدایی. گوش کنید: قلبهایتان را از حقارت کینه تهی کنید و با عظمت عشق پر کنید، زیرا که عشق چون عقاب است، بالا میپرد و دور، بی اعتنا به حقیران در روح. وای وای وای، اصلا چی بگم؟ شرابی که حافظ میگه آدم میخوره مست میشه، اینه دیگه. مگه میشه این جملاتو شنید و مست نشد؟ مگه میشه این جملاتو شنید و از خود بی خود نشد؟ گوش کن: قلبهایتان را از حقارت کینه تهی کنید و با عظمت عشق پر کنید، زیرا که عشق چون عقاب است، بالا می پرد و دور، بی اعتنا به حقیران در روح. وای وای، فعرز انهم. خدا تو قرآن به پیامبرش میگه از اونها روی بگردان، به حقیران روح توجه نکن، عاشق باش. عاشق مثل عقابه. ببین چی نوشته: بالا می پرد و دور. اصلا چقدر شیرین این نثر. که عشق چون عقاب است بالا میپرد و دور، بی اعتنا به حقیران در رو. دروغ میگه، غیبت میکنه، پشتت بدی میکنه، پشتت حرف میزنه. تو عاشق باش، تو بی اعتنا باش، تو عقاب باش، تو بالا بپر و دور. حالا ببین کینه چیه؟ ملا سطرا میگه کینه چون لاشخور و کرکس است، کوتاه میپرد و سنگین، جز مردار به هیچ چیز نمیاندیشد. وای وای بر من، وای بر من، مگر میشه مست این کلمات نشد؟ مگر میشه مست این کلمات نشد؟ کینه چیه؟ عشق چی بود؟ عشق عقاب بود. کینه چیه؟ کینه لاشخور و کرکسه. چیکار میکنه؟ کوتاه میپره و سنگین. عقاب چی میپرید؟ بالا میپرید و دور. کینه چی میپره؟ کینه لاشخوره. لاشخور چی میپره؟ کوتاه و سنگین، جز مردار به هیچی فکر نمیکنه. ملا صدرا ادامه میده، برای عاشق نابترین شور است و زندگی و نشاط، برای لاشخور خوبترین جسدی است متلاشی. من و تویی. ببین دیگه تموم شد، این جمله آخره بود از این عبارت ملا صدرا. من و تو دیگه در اختیار خودمونه. ببین خدا قدرت رو داده دست من و تو. من و تو میخوایم عاشق باشیم، عقاب باشیم، بالا بپریم و دور، یا کینه داشته باشیم، لاشخور باشیم، کوتاه بپریم و سنگین. برای عاشق، برای من و تو نابترین شور است و زندگی و نشاط، برای لاشخور خوبترین جسد متلاشی. من و تو نباید لاشخور باشی، من و تو باید عقاب باشی، من و تو نباید کینه داشته باشی، من و تو باید عاشق باشی. اینه داستان. خیلی دوستتون دارم، روی ماه همه تون رو میبوسم. دو ساعتی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، امیدوارم خسته نشده باشی. دوست دارم که در مورد این شعر، این نثر ملا صدرای که جلسه کامل دیگه ای بذارم و بعد توضیحات بیشتری بدم، ولی خب امروز هم خوب شد و قشنگ شد، خدا رو صد هزار مرتبه شد. و همین، دوست دارم که بگم از صمیم قلب دوستتون دارم، دوست دارم که بگم به هر چی که میخوای تو زندگیت میرسی، دوست دارم که بگم عقاب باش بالا به پر و دور، دوست دارم که بگم خدا برات همه چی میشه، هر چی که بخوای خدا برات میشه، دوست دارم که بگم خدا دوستت داره، دوست دارم که بگم خدا عاشقته، خدا بهت نزدیکه، کنارت نشسته، دوست دارم که بگم همون چیزایی رو که میدونی درسته رعایت کنی، خدا سر سفرت میشینه و باهات غذا میخوره و برات همه چی میشه، و دوست دارم بگم که منم چقدر دوستت دارم. و این داستان همچنان ادامه داره. روز روزگارتون خوش باد.